most. Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 10 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello, hello drága hallgatók, itt vagyunk. Még egy pici állítgatás, ugye, mert hogy tegnap nem voltunk, és ezért meg így nyomkodunk. Nyomkodunk egy-két gombot, de aztán mindenki összeáll, és akkor szépen belerázódunk ebbe az ónos, köcitálós, borús, borongós kedbe, amiben van, amiben vagyunk, hát mínuszok vannak. És ónos eső és köd is. Tehát most úgy valahogy minden összejött, nagyon csúszik, nekem csúszott az út. Ónos eső nálunk nem volt, viszont köd az óriási, és hát ez a mínusz 12 ez odavágott így korán reggel, főleg úgy, hogy megint nem volt fűtés a buszon, és hát azt tapasztaltam, hogy biztos nyilván van valami oka, mert hát ok nélkül nem csinálna ilyet a buszvezető, de hogy amikor megállunk egy-egy megállónál, és van, hogy egy percen keresztül nyitva hagyja az ajtókat, úgyhogy egyébként sincsen a buszon fűtés, annyira azért nem láttam boldog arcokat magam körül. A sajátomat azt nem láttam. Mert hogy annyira koszos volt egyébként az ablak, hogy nem láttam benne az arcolásaimat, de... Ködben nem látja, hogy jön-e még utas, és azért tartja nyitva, hogy valaki be tudjon ugrani, hogyha kell neki, ez lehet. Nem azt csinálja, hogy piros lámpánál áll meg, és akkor addig nyitva tartja az ajtót, amíg nem vált zöldre a lámpa, és akkor addig de még valaki... Nincs már ilyen. Ez a megállóban állhat, csak ott meg nincs lámpa. Tudod, tehát hogy így... Na de úgy értem, hogy a busz megáll után, hogy kiállott, szokott lenni lámpa, főleg ott az ülői úton végig. És akkor megvárja, nyitva van, tudod, megvárja. Vagy neki nagyon meleg van a fülkébe. És akkor beenged egy kis frisset, mert az is túlfűtötte a fülkét. Mondjuk friss levegőből most viszonylag kevés van, főleg felénk, ugye ez a szállópor koncentráció. Hú, gyerekek, hát ez a smog riadó, ez elképesztő. Ez odavág, és ráadásul a környékünkön gyakorlatilag mi vagyunk a harmadik legszennyezettebb területe most Budapestnek, mert ugye Csepel vezet, utána jön Kőbánya, és akkor mi vagyunk a dobogó harmadik fokán, Lőrinc, Kispest, igen, hát figyeljetek, szörny, de egyébként érződik is, tehát hogy érezzük is egyébként keményen. Már láttam tegnap maszkos embereket az utcán, tisztára, mint hogyha Kínába lennénk, vagy Japánba. Nem értem, hogy majd erről ma beszélünk. Jó, egyébként, persze, témánk persze, lesz 7 óra után, hogy, hogy miért nem. Miért nem szigorítanak, és miért nem, én hibriddel járok, aminek a fele benzines, a fele hibrid, de ha dízellel járnék, és azt mondanám, hogy akkor kezdjék a dízellel, nekem sokáig dízelautóm volt, nem azért mondom, mert most nincs, tiltsák ki akkor a dízelesek felét, tehát amit most kitiltottak, attól nem lett jobb a levegő, attól nem lett jobb a levegő, tehát itt egyszerűen szigorításra van szükség, szépen megfulladunk, ráadásul egy csomó hozománya van ennek, ugye, tehát a magas vérnyomástól kezdve a sztrókon keresztül, mert élen járunk a világban, ez most már egészen egyértelműen bebizonyosodott, hogy ahogy az a rossz levegőnek tudható be, és hát döglődik, fuldoklik több város, és egyszerűen nem értem, hogy miért nem szigorítanak a rendeleten. Beszélünk erről akkor. De beszélünk 7 óra után magáról a smogról. Na mindegy, úgyhogy most enged ki a lábam, az a lényeg. Lassan, fáztál. Igen, igen. Akkor a tócs az nem pisik. Igen, most csak 140 centisnek érzem magam, mert a buszet le van fagyva a lábam. Gondolj arra, hogy figyelnek rád, hogy gyorsabban szálljál le, kicsi serényemben sétáljál, igen, tehát odafigyellek. Odafigyellek. Úgyhogy már alig várom azt a pillanatot, amikor majd a BKV majd, vagy majd egy még több ilyen jellegű, ilyen, hogy is mondjam, csak ilyen műszaki állapotban lévő autóbusz fog majd beállítani, hogy ugye a tömegközlekedés egy picit ugye kapjon egy kis vérfrissítést, ugye, hogy ha már az emberek majd otthon hagyják az autójukat, akkor majd picit azért majd... Hát, de egyébként meg az autósok is rendesebbek lettek. Mára egy piros Suzuki-t meg fog most dicsérni az autópályán. Hátsó ködzáró fény, ugye így hívják a kis pirosat, és ezt mindig el szoktuk mondani, hogy ha utolérnek, akkor kapcsol. Akkor kikapcsolod. Olyan rendesen kapcsolgatta, így nem hittem. Messziről már láttam. Nem, hogy vészvillogozott, csak elnézted? Ja, hogy sárga volt. Nézd már, hogy lefelkapcsolja. Olyan rendes volt a csávó, mentünk az autópályán, én így mögötte haladtam, én nem tudom mennyivel, de láttam, hogy megy. Utolérte valaki, lekapcsolta, ahogy elment, mert te fölkapcsolta. Hát új volt még a kocsi, és élvezte, hogy nyomogatatja. Ott volt az ülébe a gyerek, és játszadozott vele. Vagy azt mondta, ez mi lehet? Ki? Ki? Ne? Na, ami a tegnapi napot illeti, beszéljünk róla, mert látom az SMS falat, pro és pont kontra, ugye jönnek az SMS-ek. Azt ugye mindenki tudja nyilván, hogy mi történt hétvégén. Hát ez rá nyomta a hangulatát az országra. Nincs ember, aki ezt ne tudná, hogy micsoda. Nem is fogjuk elfelejteni sajnos. Hogyne, hát nem is tudjuk, nem is akarjuk, hogy a szörnyű olaszországi buszbalesetről van szó, ugye, és azon magyar diákokról, akik nem érték túl ezt a szörnyű balesetet. Hosszasan filozofáltunk azon, hogy mit csináljunk. és végül is arra a döntésre jutottunk, és én azt gondolom, hogy most így egy nap elteltével szerintem jól döntöttünk. Még akkor is, ha hiányoztunk a hallgatóinak, és talán néhányan úgy gondolták, hogy cserbe hagyjuk őket. Megpróbálok nekik rávilágítani azért, hogy miért nem szabad ilyenkor arra gondolni, hogy egy rádiós műsorvezető cserbe hagyja a hallgatóit. Van egy pont szerintem, és a tegnapi nap ilyen volt, amikor kétfajta választása van egy műsorvezetőnek. Vagy az, hogy beül, információt szolgáltat, gyászol és segít az oldásban, és megszólaltat szakértőt, és fölhív egy csomó olyan embert, akinek átélt hasonlót, halt meg hozzátartozója, veszett el gyermekét, és megpróbál segíteni az országnak úgy, hogy erről beszél, vagy pedig csöndben van. És mi ugye azon gondolkoztunk, hogy minden olyan élethelyzetben mi mikrofon mögött ültünk, amikor történt valami az országban. A Vörösiszap katasztrófánál másnap azonnal csináltuk az adást, és gyűjtöttünk, és ott voltunk, és segítettünk, és hát számos ilyen alkalommal. Viszont egy nemzeti gyásznapon azt gondoltuk, hogy a legfontosabb ilyenkor az, hogy egyet hátralépve elengedd azt, hogy te most egy rádiós műsorvezető vagy, és információt kell szolgáltatnod, és azzal tudod a tiszteletedet, az együttérzésedet kifejezni gyerekes szülőként, mert hogy mindannyian gyerekesek vagyunk, és ez nagyon fontos. Átérezni valójában az ember nem tudja, hogy mit érezhetnek azok az emberek, de együtt érezni szerintem tud, és megérteni megpróbálhatja. Az, hogy egyszerűen csöndben marad. És egy nemzeti gyásznapon azt mondja, hogy igen, nekem az a feladatom, hogy beszéljek, de ma azzal vagyok erősebb, hogy csöndben vagyok. És mi így döntöttünk, és ezért voltunk csöndben. Mert bárki, aki megszólal, és bárki, aki ilyenkor beszélni próbál, azt gondoljuk, hogy hiába tesz meg mindent, és hiába a legempatikusabb ember, akkor sem tud igazán jót is okosat mondani. És van egy pont, ahol a karriernél, a munkánál, a közléskényszernél, a beszédnél egyszerűen erősebbnek kell lennie annak, hogy te csöndben vagy. Mondom ezt úgy, hogy nem ítéljük el azokat, akik mikrofon mögött ültek, nem ítéljük el azt, aki rádiózott, egyik rádióműsort sem, sőt, én vittem a gyereket az iskolába, sokba bele is hallgattam, és aztán egy-egy műsornál, egy-egy olyan pontnál volt olyan érzésem, hogy jobban döntöttünk, hogy mi egész egyszerűen most nem szólalunk meg, és csöndben vagyunk. Ezt, ha valaki úgy érzi, hogy mi cserben hagytuk meg, nem ültünk, az úgyse tudjuk meggyőzni. Tessék arra gondolni, hogy egy gyásznap volt, és a gyásznapon, egy nemzeti gyásznapon a csönd az, ami a legfontosabb, úgyhogy egyébként a hozzátartozók is kérték, hogy ne posztoljunk idézetet, hogy ne szólaltassunk meg szakértőt, hogy ne keressünk túlélőt, hogy ne nyomozzunk iskolákba, hanem hagyjunk mindenkit békén, és nekik azzal segítünk, hogy csöndbe vagyunk. Aki ezt elolvasta vasárnap, az szerintem hasonlóan döntött volna. Úgyhogy mi ezért voltunk csöndbe tegnap, és ezért gondoltuk azt, hogy egy napra elhallgatunk. Információt igazán nem tudtál szolgáltatni, nem úgy ma tegnap reggel sem. Tehát, hogy a kivizsgálás... Újat nem igazán. Nem, amit már ne írtak volna meg a hétvégén. Tehát, hogy ilyen jellegű dolog nincs benne, és azt gondolom, és az a mondat volt tökéletes benne, hogy ez az együttérzés jele, hogy mi így van. Van egy pont, amikor a csöndnek tényleg egyszerűen erősebbnek kell lenni. Az együttérzésnek erősebbnek kell lenni, mint az, hogy én most egy kicsit tolom magam, és majd én most fölhívok még egy szakértőt, mert sok hallgató engem hallgat. Tegnap lehet, hogy mást hallgattak többen, sőt, ha egy napi verseny lenne, akkor a tegnapi napot elvesztettük, de ilyenkor nem ezt kell nézni, hanem azt, hogy ha egy ország csöndben van, akkor te műsorkészítőnként is egy napra csöndbe kell, hogy legyél. Gyásznapon teszem hozzá, minden más helyzetben azt hiszem, hogy beültünk volna. És azért vagyunk, hogy benneteket szolgáljunk. Mondom, én úgy érzem, hogy jól döntöttünk. Az együttérzés és a tehetetlenség, mert azért valljuk őszintén, hogy amikor hallottuk ezeket a híreket, láttuk ezeket a szörnyű megrázó képsorokat, akkor mi is arra gondoltunk, hogy miben tudnánk mi segíteni, és nem tudom ti, hogy voltatok-e, én azt éreztem maximálisan, hogy nem tudunk ez a dologhoz semmi olyat hozzátenni, ami ezeknek az embereknek tudná enyhíteni a fájdalmát, mert akik ebben közvetlenül érintve voltak ebben a borzalmas tragédiában, azok abban a pillanatban nem minket hallgattak, hát nem hallgattak senkit, nem néztek hírműsorokat, azzal voltak elfoglalva, hogy vagy azoknak az embereknek, a szeretteiknek, a gyereküknek, a férjüknek, a családtagjéknak a kezét fogták egy kórházban, vagy éppen azon őrlöttek, azon aggódtak, hogy vajon az áldozatok között van-e a hozzátartozójuk. Ők abban nem abban a pillanatban vártak segítséget, illetve aki közvetlen segítséget tudott nekik nyújtani, például mondjuk egy pszichológus, az ott volt a helyszínen, és próbált nekik maximálisan segítséget nyújtani. Mi ebben nem nagyon tudtunk segíteni. Nem tudtunk volna. Ugyanakkor meg tényleg, amit te is mondtál, mi tiszteletben tartjuk másoknak a döntését, a kollégáknak a döntését. Ahogy ők is tiszteletben tartották a miénket. Tisztelet a kivételnek. És hát illetve nem a Gáborik, a kivételnek. Gáborikra gondolok. Hát, hogy itt, ami egyébként érdekes volt, hogy én azért ezt ez mindenképpen még itt ennek az egész történetnek a szélére, a margorájára azért odaírnám azt, hogy valahol megint sokat tanultunk egyébként az országról, egyébként nem csak az embereknek a lelki állapotáról, a egyes kollégáknak a lelki állapotáról, meg értékrendszeréről is, hogy valakinek a számára most a mi távolmaradásunk a tegnapi reggeltől az mondjuk egy jó alkalmat biztosítson arra, hogy egyrészt szétrolkodja az oldalunkat mindenféle fröcskölésekkel vagy fröcsögésekkel, illetve hogy volt olyan kollega, aki nem győzte hangsúlyozni a saját reggeli műsorában, hogy mennyire szakmaiatlan az a döntés, amit mi hoznunk, és mennyire szakmai az ő döntése. Mi nem gondoljuk azt, hogy el kellene ítélni bárkit is azért. Igen, és itt tegyük hozzá, hogy nem az önindítóra gondolunk. Nem a Gáborra, korrektek voltak. Igen, én azt is értem, hogyha valaki beül, és értettem tegnap azt a fajta ideológiát, hogy mi azért vagyunk, hogy oldjuk, és ha az országnak egy ilyen problémája van, akkor ott kell lenni, hogy beszélni róla, mert a sok hallgatónak segít. Ezért mondom, igen, amit te is. Ez mindenkinek a saját szakmai döntése, hogy reagált erre tegnap. Mi inkább tegnap a csöndet választottuk, de ma itt vagyunk természetesen. Mit gondolok arra, amit mondtál, az, hogy pontosan tükrözi az ország lelki állapotát. Én nem vagyok egy kommentolvasó, sőt, kifejezetten nem szeretem a dolgot, de tegnap megnyitottam, vagy tegnap előtt még vasárnap egy cikket természetesen a tragédiáról, és voltam olyan hülye, és elkezdtem az aláírt kommenteket olvasni, hogy ebben az esetben is az jut eszedbe, hogy ki melyik oldalon áll, hogy ebben az esetben is azt hozod elő, hogy miért nem a matek órán ültek, biztos volt pénzük, gyerekek. Az tényleg, igen, erről majd később akarok beszélni, de azért hazánk celebjei is azért szépen vizsgáztak. Szóval azért volt érdekesség, elképesztő, hogy ki milyen előnyt próbál ebből kovácsolni, és hogy futtatja a saját oldalát, és milyen posztokat raktak ki a celebek, hát én összeszedtem néhányat, majd erről beszélünk egy kicsit később. Hát megdöbbentő, hogy az együttérzés és az empátia és a minimális szolidaritás sincs egyébként bennük, szóval dermedve álltam én szombat és vasárnap, amikor még láttam különböző celebe különböző posztjét, hogy te jó Isten, hát inkább semmit, ne hagyd abba, ne csináld, nem. Hihetetlen. Hogy ne, csak ezt ne. Nem érted azt, hogy egyes kollégák, illetve érzelmi celebek. Érzelmi intelligencia, nem is tudom, mire magyarázni. Hogy egy ilyen eseményt is arra használjanak ki, hogy a saját egójukat, meg renoméjukat építsék, miközben nem veszik észre, hogy ezzel nem, hogy építenék, hanem jó érzésű emberek számára, vagy jó érzésű emberek szemében rombolják a saját megítélésüket. Hogy egyszerűen, ha valaki marketing lehetőségként fogjon fel egy ilyen dolgot, hát az, hogy egyrészt a saját szakmai presztízsét próbálja megerősíteni azzal, hogy ő most ott van és csinálja, illetve a másik meg az, aki a saját anyagait tologatja befelé azért, hogy hangsúlyozza, hogy ő mennyire empatikus ember is egyen, és hogy hát egyszerűen hihetetlen, és akkor ott vannak még tényleg ezek a trollok, akiket a Feri is említett, hogy ők is miért nem tudnak ilyenkor egy kicsit finoman szól, érted, bekussolni. Nincs olyan ügy, ami egyébként, tehát hogy egyszerűen ne osztanám meg a magyar troll társadalmat és a kommentelőket, tehát igen, döbbenetes volt. Megosztottam egy cikket. És maradjanak csendben. Egy Origó cikket, ami arról szólt, hogy hogyan segíthet azoknak, akik egyébként bajba jutottak. És akkor én is beleolvastam, hogy döbbenetes volt, azt írták, hogy hát miért segítsek, hát sítáborban voltak, biztos van pénzük, miközben az egyik anyuk egyébként elmondta, hogy a gyerek összes téli holmia oda veszett, és hogy erre a sítáborra hosszú ideig gyűjtöttek, de hogy az összes kabátja, az sapkája, a kesztyűje, mindenük benne volt, és egy darab kabátja nincs otthon a gyereknek, és jól jön a segítség, nem kért semmit, csak elmondta, hogy jól jön. Hát igen, de közben azért azt is jó volt látni, és ezt is emeljük ki, hogy azért rettenetesen nagy összefogás, persze, hogy az olaszok is mennyit segítettek, hogy hihetetlen magas szintű ellátásban részesítették a magyarokat, hogy olasz szállodák engedték be a hozzátartozókat, a szülőket, a gyerekeket, a segítőket ingyen, hogy magyarok indultak útnak. Tehát azért ugyanakkor megvolt, hál' Isten, az a fajta szolidáris másik oldal, amit ilyenkor, ha az ember már nem tud hirtelen mit csinálni, csak tényleg otthon ülni, megszorítani a saját gyerekét, és arra gondolni, hogy úristen, ez milyen borzasztó. borzalmas. Jó látni azt is hallani, hogy közben azért milyen összefogás volt megint, és hányan indultak útnak azonnal a szülőkön, a hozzátartozókon kívül, hogy reagált most a magyar állam, hogy azonnal mentek, hogy segítettek, hogy helikoptert küldtek, hogy magángépre hozták. Ezért egy kritikus megjegyzésért, de ebben nem, az esetben de például én szerintem dicsérni is kell, így van. A külügyminisztériumot is, és gyakorlatilag az egész magyar államot, vagy állami apparátus, mert hogy teljes mellszélességgel kiálltak. És azonnal és ment a delegáció, és indultak, és segítettek, szóval ezt nagyon profi. Tudod zárni az ország, és ez nagyon szimpatikus volt, hát leszámítva ezeket a fura emberkéket. Igen, abszolút, abszolút, úgyhogy ezt azért jó volt. Jó volt látni. Hát a dolog borzasztó, nyilván ma olyan témákkal készültünk, ami talán nem is azt mondom, hogy komolyabb, mert közérdeklődésre tarthat számot, de hát nem tudunk és nem is nagyon akarunk azért mi még ma nevetgélni. Egyikünk sincs abban a hangulatban. Mással fogunk foglalkozni természetesen, hát ez kemény, de így van, az élet nem áll meg, smogriadó van, kijött egy olyan betegeket, rákosokat hibáztató kampány, amitől a hajam kihullott megint tegnap, erről is beszélünk majd, 9 után pedig érkezik hozzánk Juli. Tehát ahogy egyébként mindenki ma már szerintem, én tegnap láttam a megrendülést a szülőkön, akikkel beszéltem, gyertya égett az iskolában, ma talán azt gondolom, hogy ez szépen lassan megy tovább az élet, és mindenki megpróbálja a saját fejében ezt elrendezni, és aztán szépen lassan, hát nincs más választásod, viszed a gyereket iskolába, rádióműsort készítesz, munkát csinálsz, kenyeret kensz, és megy tovább a dolog. Annak ellenére szörnyű tényleg, és az emberben ez hosszú hetekig, hónapokig motoszkál, atya úristen. Hát atya úristen. Meg ugye kérdés. Emlékezel, gyereked van, fel kell tenni nyáron egy buszra, el kell vinni sítáborba, el kell küldeni nyáron egy táborba, ha menni akar, főleg a kamasz gyerek nem mondod, majd mész a busz után kocsival, vagy ha úgy dönt, akkor nem megy el, de jövőre lehet, hogy elmegy. Szóval egész egyszerűen ezt mindenkinek saját magába helyre kell tenni, és hát mit kell imádkozni, hogy ez ne történjen meg, és sok együttérzést, és erőt kívánni azoknak, akik ebben részt vesznek. Nem hiszem, hogy bárki is tudja, hogy ez milyen, aki ezt nem élte át. Azért nem is akarom ezt nagyon hajtogatni, csak tényleg az, hogy rengeteg erőt kíván az ember szülőként a többi szülőtársnak, mert hogy ettől azt hiszem, hogy talán minden szülő a legjobban fél, nem? Ez hát a legszörnyűbb. Hogy inkább a én, hogy inkább a feleségem, bárki, csak ne az történjen, hogy a gyereked, de hát szülőként, aki nem szülő, nem tudja, miről beszélünk, de aki szülő tudja, hogy ez mindenkiben minden nap egy pillanatra mindig ott van, hogy úgy fekszel, ahogy ott fekszik melletted, és úgy öleled meg, hogy kicsit mindenki szorong azon, hogy mi lesz holnap, vagy mi lesz hétvégén, vagy mi lesz, ha átmegy az osztálytársához, és beül a osztálytársa apukájának a volánya mögé, vagy a kocsiba. Szóval... ez a szorongás, meg ez a félelem azoknak az embereknek a szorongás és félelme, akik kívülről nézték ezt a tragédiát. Na most az, akik benne vannak ebben, azt vagy benne voltak benne, az egyszerűen nem lehet felfogni, nem lehet feldolgozni. Tehát, hogy soha senki ne kerüljön ilyen helyzetbe, mert egyszerűen olyan szintű dráma, amit én azt gondolom, egyébként soha senki nem fog tudni kiheverni. Valahol ez nem, mindig ott fog motoszkálni benne, sajnos. Abszolút. Enyhíteni lehet, de már. De meggyógyítani soha. Muki levert tegnap este egy ilyen asztali tükröt, mondtam, gyere ide, életem, jó van. Majd veszünk másik. Nálunk is ilyen volt a hangulat, egész vasárnap. Komolyan. Nem mentünk sehova, ültem otthon a kölkökkel, Miki is ott volt, életem. És úgy, amikor csak úgy örülsz, hogy ott vannak, igen. És úgy körbehívsz mindenkit, nézed az M1-et, és így nagyjából egy hangos szónin, nem? Mert azt gondolod, hogy a szerencsésebbek közé tartozol. És nem tudsz ezzel nem magyarni, most fizetek hát például az egyik részletet egy angliai útra, amit autóbusszal fognak megtenni egyébként. De ugyanakkor persze nem szabad úgy gondolni ezekre az utakra szerintem, meg nem szabad ezekre a lehetőségre nem, úgy gondolni, tenni, hogy ez így benne van. Mindig benne van sajnos a pakliban, bármikor bármi történhet. Tehát, hogy hallottunk már számtalan olyan esetet, amikor érted, mész egy autópályán, teljesen normálisan betartva minden létező szabályt, és akkor a szalakorláton hirtelen átrobban egy kamion, és ez nem lehet nem, ki nem tudod, nem lehet, hogy kinek mi van megírva, úgymond. Nem ezt lehet. Nem tudod, hát menni kell tovább, még az emberben is ott motoszkál. Na, fél hét van pontosan, most nyilván nem ismétlünk, hiszen elbeszéltük az időt, jönnek a hírek. Ha valaki jelentkezne a fekete-fehér igennemre, akkor természetesen megteheti. Tartunk majd egy kis összesítést, hogy állunk a heteket illetően, mert ugye tegnap nem volt játék. Úgyhogy írjatok, jó, nyugodtan jöhetnek az SMS-ek is, hogy mit gondoltok erről. Megértjük azt, ha valaki nem ért velünk együtt, szeretjük azt, ha valaki máshogy gondolja, ezt normálisan, kulturáltan írja meg. elfogadva a mi véleményünket, egyáltalán nincs vele baj. Gyerekek, hát ez egy impulzív dolog a rádiózás nektek, mint hallgató, nekünk, mint műsorkészítő, együtt mozgunk, együtt érzünk, együtt hozunk döntéseket, aztán valamikor ti ezt megértitek, valamikor nem, de hát ez egy ilyen, olyan, mint egy házasság köztünk és a hallgatók között. Aki lehet, hogy tegnap néhányan haragudtak, lehet, hogy ma már egyetértenek, és tegnap úgy éreztük, hogy cserbe hagyjuk őket, ma már azt gondolták, hogy halva az érvelés, talán lehet, hogy jól döntöttünk. Ez mindig változó, igen, dolog. De hogyha mondjuk egy házasság esetén egy veszekedés után válóperes ügyvédhez fordultok, és meg akarjátok szakítani a másikkal a kapcsolatot, hát az a házasság annyit is ért. Így van, így van. Így van. Akkor csak a rosszra emlékeztek a szép. Nem kolbászolunk a nyomógombok körül. Fél hét van pontosan. Jöhetnek az SMS-ek, közlekedést is várunk, és hogy kinek milyen a reggele. Természetesen írhatok. Jó, jövünk vissza nem sokára, hírek és a reklám után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek. Drága hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk a Reggeli Show-t. Ugye hosszasan beszélgettünk arról, hogy mi történt hétvégén, és próbáltuk elmondani, hogy miért nem voltunk. Nagyon sok hozzászólás jön egyébként SMS-ben, Viberen, illetve a miskolciaknak mondjuk, hogy tudunk a hibáról, most úgy mondom nekik, hogy nem hallanak. Tehát ez jó, mert ők írtak, hogy nem hallanak bennünket, de én mondom, hogy drága miskolciak, tartsatok ki, mert tudunk arról, hogy most mi ott nem szólunk, de hát hallgatnak egy-ketten applikáción, ott valami gáz van az adóval, a toronnyal, a hálózattal, és ezért jelen pillanatban Miskolcon nem szólunk, de szirénázó egységeink már elindultak. Úton vannak, és mennek. Mennek Miskolcra helyrehozni a hibát. Na, Balázs, Ani, Feri, hello, sziasztok, nem vagyok érintett a buszbalesetben, de nagyon köszönöm nektek azt a szolidáris hozzáállás, amelyet a mai magyar médiáról nem lehet elmondani. Hallgattam, hogy elmondtátok a csend okait, hatalmasat nőttetek a szememben, nem muszáj beolvasni, sem csak úgy éreztem, muszáj leírni. Köszönöm a teljes magyar összefogást is, ez Csaba küldte nekünk. A legjobban döntöttetek, fiúk, minden tiszteletem a tiétek, vannak olyan helyzetek, amikor nincs helye a szavaknak, mert bármit mondunk, nem segítünk vele. A csönd volt az, amivel leginkább lerottátok a tiszteleteteket. Tudom, hogy szívből döntöttetek, és nem az alapján, hogy miből van a profit. Sajnos nagyon sok közszereplőnél ezt nem láttam, még ebből a tragédiából is a maguk malmára próbálták hajtani a vizet. Nem tudom elképzelni, milyen lelkük lehet, bennetek nem csalódtam egy fikarszín sem, ölellek titeket, Betty. Minden tiszteletem, fiúk, a tiétek, én is szülő vagyok, Évi küldte nekünk Nagyváradról. Nyilván nem kell beállni az önfényező és legfőképpen semmire került celebek média személyiségek sorába. Nektek éppen azt kellett volna megmutatni, hogy kell ezt gyereke szülőként együttérzéssel és kulturáltan csinálni. Ez a másik oldal, de Éva, köszönjük szépen, hogy elküldted. De szerintem erre, hogy ezt megmutassuk, ez tökéletesen alkalmas a mai nap is, meg a későbbiekben is erre lesz lehetőség. Egyébként szerintem meg a múltban mi már azért elég sokszor bizonyítottuk azt, hogy gyerek szülőként. De fogadjuk el, amit ír szerintem, tehát fontos a másik oldal is. Igen, 28 éves vagyok, 250 kilométerre dolgozom a szüleim. Anya vasárnap szinte sírt, mikor beszéltünk, most értettem meg igazán, miattatok, hogy miért volt rá ilyen hatással a baleset, ma fel is hívom. 5. osztályos gyermekem hétfőn indul sítáborba, félholt vagyok az aggodalomtól, de tartom magam és engedem. Hát ugye erről beszéltünk. Igazából el kell, tehát az ember nem nagyon tud mit csinálni. Reggel megijedtem, hogy többet nem vagytok, de nagyon jól döntöttetek, nőttetek a szememben, sajnos éltem át hasonlót, Bloró küldte nekünk. Fiúk, én pirítós óta hallgatótok vagyok, de a tegnapi napok kapcsolatban nem értek veletek egyet, ezt Éva küldte nekünk. És ezzel semmi baj nincs. Nincsen semmi baj, és persze. A megfogalmazás is jó volt, tehát így el lehet mondani. Igen. Csak amikor már mást is belekeversz, akkor van baj. Így van, szerintem korrekt döntés volt a tegnapi, de szerintetek gáz, ha akkor sem szóltam volna, vagy az is rendben lett volna nekem, ha tegnap is vagytok, nem tudom eldönteni, írja Tomi. Nem feltétlen. Tehát mondom, mi is sokat vaciláltunk. Nagyon helyesen cselekedtetek, nem úgy, mint egyes rádiók, akik túlélőket szólítottak meg, hagyni kellene őket, hogy feldolgozzák ezt a tragédiát, nem pedig feltépni a sebeket, le a kalap a részvétem. Hát igen, ez egy érdekes dolog, mert hogy valaki megszólaltatja a túlélőt, a hallgató, az internetező, az olvasó viszont azért elolvassa és oda kapcsol. Tehát szerintem mindannyian megnéztük tegnap a Kossuth téren áldogáló fiú videóját, akinek így belenyomták a kamerát az arcába, aki túlélő volt, és én is elszégyeltem magam, de közben az ember kíváncsi arra, hogy mit pont. Tehát ez mindig egy ilyen kettős dolog, hogy sajnálod, és azt gondolod, hogy miért kell kamerát nyomni az arcába, de megnéztem én is, hogy egyszer mit mond, rá klikkeltem, és megnéztem. néztem. Hát hogy, igen. Hogy de... pont közben baromira sajnáltam, hogy ott áll, emlékezik a többi osztálytársával, és talán egy ATV dulatvér, nem tudom, valaki oda ment, és azonnal, azonnal igen, megtalálta. Igen, megérted, mert hogy mégiscsak... De közben az emberek megnézik. Szóval... Rádiómusot készítünk. De mi, a mi tegnapi döntésünk az alapvetően az egy személyes emberi döntés volt, és nem pedig szakmai. Én olyan furán érzem magam mindig, amikor ilyesmit látok a televízióban, hogy, hogy megmutatok, csinálnak egy ilyen interjút, ezt megmutatják az emberek, és utána még el is mondják, hogy és egyébként pedig az online felületen teljes terjedelmében meg lehet majd tekinteni azt a mit. Jó, hát ez ilyen, de hát ez csinálja a CNN, ezt csinálja az NBC, ez mindenki csinálja. Szóval ez egyszerűen, meg hát van érdeklődés erre. Szóval a legtöbben azért ezeket a videókat nézik meg, a hozzátartozókat, túlélőket, ez sajnos az ember gyarló, de hát effektív ők azért kiszolgálnak, ezt nem szabad elfelejteni. Nekem is nyomasztó volt megnézni, de közben a másik oldalra gondoltam, hogy én sokan ugyanakkor ráklikkelnek, megnézik, ugyanakkor és kíváncsiak, hogy mit mond valaki, aki ott volt. Hát sajnos azért ott volt egy kérés a másik oldalról, hogy lehetőleg hagyjuk őket békén, és lehetőleg ne szólaltassuk meg őket, ne keressük meg, picit legyünk tekintettel az érzelmi lelki állapotukra, és mégis oda mennek, és megcsinálják velük az interjút. Igen. Urak, a gyásznap teljesen rendben van, de legalább a hírek után be kellett volna mondani a távolmaradás okát, és én nem az Angel mamát játszottam volna, írt a Perec. Hát ez egy döntés volt, hogy azok a zenék mennek. Azt hiszem 8-tól már egyébként az Attila mondta is, hogy miért nem vagyunk. Meg a Facebook oldalinkon fönn voltak. Fönn volt, így van, abszolút mondtuk. Lehet, hogy egy kicsit késve, de köszönjük szépen a hozzászólást. Na, azt mondja, hogy Fehérvári úton a villamos előtt egy Suzuki, még nincs dugó, de a villamos pont a kereszteződésben van. M6-oson minden rendben, trafit nem látok, és az M7-es 14-es kilométernél szerintem a felfelé oldalra vezető oldalon áll most a doboz, úgyhogy vigyázzon mindenki. Köszönjük szépen! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Na, mi pedig játszunk, akkor egyelőre úgy néz ki, hogy elvesztettük a heteket, ugye? Tehát kettőt. Nem indul jól, nem indul jól az évünk. Nem sokat, csak kettőből kettőt. Így van, etetés, tudjátok, én mindig ebben hiszek, most még ezt odaadtuk, és akkor innentől kezdve viszont. Altatunk. Igen. Altatunk, de majd most támadunk, úgyhogy már itt is van a játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok, hello! Mi már szerintem beszéltünk. Igen, többször. Nem áll, honnan emlékszem. Csak mondom, hogy nem vagyok még Skype-on. Nem tudta megírni az Anna. Nem, most nem tudok belépni, valamiért nem enged fel a Skype-ot. Nem emlékezhetsz minden. Igen, és tényleg emlékszel a hangomra? Mint tudod, hogy mindig kisz, ha valakivel beszél, megjel, valamiért megjegyzem. De mondom, még az Anna se tudta megírni, mert nem vagyok. Beszéltünk, igen, hogy hívnak? Hát a nevedre már nem. Szilvi vagyok, hello. És mikor beszéltünk? Hát még az előző rádióban voltatok, akkor beszéltünk többször is, aztán háromszor. Kétszer játszottunk meg, egyszer csak felhívtatok egy téma kapcsán. De hallgat, az még ugyanolyan jó. Kellemes. Kellemes, igen. Köszi. Most keltél? Hát 6-kor. Hát akkor jó, hát akkor már fönn vagy. Fönn vagy egy órája. Fönn vagyok. Aha, igen, már a kávémat is elfogyasztottam. Elég jó cigi, sajnos, de ez van. Annak biztos a férjed is örült. Igen. Még csak lesz férjem, de... Tényleg? Van már barátod? Most így van? Mióta vagy tőle együtt? 12 éve. 5 éve. És most volt a nagy... 5 éve, de 11 éve ismerjük már egymást, úgyhogy... Azt a mindegy. És akkor eljegyzett? Igen. Volt lánykérés? Volt lánykérés, kikérés. Aztán most meg leszem egy lakadáré. Ó, nagy sok fős. Nem, 30 fős kb. Ez az érzé. Pont annyi, ami elég. Elég. Ki fog megharagudni? Tehát kit nem hívtatok meg? Hát mi Pesten lakunk, és Kisvárdán lesz a lakodalom, úgyhogy szerintem senki nem fog megharagudni, ha innen nem utaztatjuk le. Hát igen. Akkor megmondjátok, hogy nem fér be a buszba, vagy valahol. Nem volt. Hát, az még könnyebb egyébként. Na, kivel játszanál? Janival szeretnék játszani. Megtisztelsz. Janival. Köszönöm szépen, nekem is megtisztelő. Jól van. Oké, Szilvi, ugye? Szilvi. Igen. Janival indítjuk az órát, jó, legyél ügyes, Jani, te is, aztán megnézzük, hogy mire mentek egymásra. János, mondom, kell a pont. Kell a pont, két elvesztettünk van. Adj neki. Na, akkor... Nekem nem is szurkol senki? De hogy nem. Na figyelj, 300 ember. 3-2-1 teszünk. Mész ma melózni, Szilvi? Na, ilyen így, persze, hogy megyek. A játékboltba? Nem. Azt a még a játékból. Azt a mindenit. Azt a mindenit. Szép volt, Jani. Szép volt, Jani. Bocsánat, láttam, hogy egy hamburgerezőben dolgozol, úgyhogy gondoltam elég konkrét. Nagyon-nagyon szép volt ez a nem, meg nagyon jó volt ez a nem. És olyan szépen lassan mondtad ki. Még úgy meg is forgattad, tehát volt rá. Igen, ugye? Még meg is forgattam saját magamba a kést, igen. Sok logopédus, aki velünk reggelkelt, így csettintett, és nagyon szépen mondta ki. Hallható. Azért jó, hogy így mondod ki, mert nem lesz vita, hogy mondtad, vagy nem. Igen. Ugye? Így van. Kikérdez a sasszemet? Nem kell kikérdezni a nem. Hát nem. Nem. Na mindegy, pedig olyan kíváncsi voltam rá, hogy volt régen egy boxered. Ennek annyira megörültem, mikor mondtad régen. Volt. Neked is hasonló van? Vagy nekem van egy boxered, vagy hát nekünk egy boxer, meg egy golden retriever. Akkor... Ezt akartam kicsit kifejteni. De. Erősen kutyás beállítottságúak vagytok, ahogy hallom, akkor... Igen, nagyon imádjuk őket. Boxer, csodálatos választás. Ah, igen, igen. Jó, igen. Szilvi, figyelj, mutatok neked valamit, hallgass meg, mert azt látom, hogy van itt egy pici ajándék. Jó, ezt megmutatom neked, hogy mit nyertél. Figyelj, hallgass meg. Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Az jó egyébként, oda én is el akarom menni. Interaktív sportkiállítás. Ki tudsz próbálni egy csomó mindent. Igen. És olyan, mintha te kosaraznál, meg futnál, meg magasugranál, meg rúgatnál. Nagyon érdekes egyébként, hogy gyakorlatilag össze tudod a teljesítményedet hasonlítani a vérprofi sportolóknak a teljesítményével. Tényleg? Igen. Megnézem, hogy Marika néni ott a Millenárison megkapja a rudat, hogy akkor most Marika néni 3 métert ugorjunk már, mert bukka 6-ot ugrod, de akkor Marika néni nagyon neki szalad egy sajtos tejfölös után is. Hát, ha bennem is van valahol egy iszimba, Eva. Igen. Az megvan. Na, egy kis... szuper, mert most akarok választani éppen sportot. Na, hát akkor elmész, kipróbálod a magasugrás, egy Fosbury-t belekeversz majd. A magasugrás? Hát az én méreteimmel a magasugrás az szerintem kilőve. Hát figyelj, de akkor is ki kell próbálni. Tehát én biztos, hogy el fogok menni. Én, hogyha van magasugrás, mindenképpen kipróbálom. Ja, aztán a tarkonkat meg majd jó... oda vágjuk a rúdhoz. Szilvikém, elköszönünk, menjél, akkor nézd meg jó, ezt a kiállítást, legalább ez a vigaszti, okay. Ha már nincs ajándékcsomag. Jó. Nagyon örülök neki, köszönöm, srácok. Köszi, hello. Puszi. Ciao. Csabi írja, hogy szerintem nem mondta ki. Kérjük ki a sasszene. Anna, nézz utána, légy, hallgassuk vissza. Alapos hallgató. Mikor nevet már kicsit sem bájos, szétbagózott hang. Na, azonnal jönnek a trollok, és megírják. Na, 5 perc, pontosan 7 óra, jövünk vissza, és a smogriadóval foglalkozunk egy kicsit. Próbáltunk megszólaltatni valakit a fővárostól, nem sikerült, leginkább annak próbáltunk volna utána járni, hogy miért nem szigorítanak ezen a rendeleten, miért kerül napokba, amíg egyetem bevezetik a smogriadót, és hát tegnap láthattuk, hogy kitiltottak egy csomó olyan autót, aminek a forgalmiában egy bizonyos jelzés van, nem hogy javult volna a levegő, hanem még rosszabb lett. És felhívjuk majd a levegő munkacsoport irodájának vezetőjét, Pétert, aki elmondja, hogy lehetne szigorítani, mit lehetne csinálni, hogy szépen lassan ne fulladjon meg. Nem csak Budapest, az egész ország, Miskolc, és hát rengeteg város, de hát a főváros is érintett. Gyerekkel nem tudsz kimenni, nem tudsz a szabadban sportolni. Brutális a légszennyezettség, ilyen Peking szindrómánk van szerintem. És szépen ülünk itt, és hagyjuk, hogy megfullasszanak bennünket, ahelyett, hogy ilyenkor hát élnénk azon lehetőségekkel, hogy szankciók vezessünk be, még ha az embernek ez áldozattal is jár. Szankciók és kedvezmények, mert Szegeden például képzétek el, lehet ingyen menni a busszal. Na hát erről is beszélünk, hogy ja. Itt meg nem. Nálunk szóval egyelőre ez nem indokolta, hogy a főpolgármester úgy mondta. Nem is értem egyébként. Na, miért lenne? Ennek próbálunk utána járni, jó? 3 perc, ma pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után, pontosan 11 perccel itt vagyunk. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók. ebben a ködös, smogos, szomorú kedden igazából, hát elképesztő, hogy milyen állapotban van a levegőnk, nem csak Budapesten, országszerte, szépen csendben fuldoklik az ország, fuldoklunk, és nem is nagyon látszik a javulás. Bízhatunk abban, hogy lesz majd egy kis szél, és talán jobbra fordul az idő. Pont ezzel a Szerdára csütörtökre így van. Van egy kis szelet. Na, és akkor megmenekülünk? Hát az kívül, hogy mindig az szokott lenni, hogy kisöpörte az országból a levegő, vagy a smogot, a szél. Akkor egy kicsit talán enyhül, na majd ezzel foglalkozunk, igen, nem sokára. A 11. kerületben a budafoki végállomások és az Albertfalva kitérő között villamos pótlóbuszok járnak, mert egy villamos és egy autó festéket cserélt. Szép napot nektek, Attila, milyen szépen írtad ezt nekünk. Köszönjük szépen. Budai pesti alsó rakparton érezhetően kisebb a forgalom, most még jól lehet haladni. Szerintünk ez így is maradt, tegnap is írták. Sokan nekem, akik városban közlekedtek, hogy érezhetően enyhült a forgalom, csak hát közben nem javult a smog helyzet, úgyhogy lehet, hogy egy picit szigorítani kellene. M6-os 82-es kilométerénél fotóznak, és Grác közelében az A9-es, A2-es pályán 100-as korlátozás van. Igaz, hogy messze van, de vigyázzon mindenki, mert drága képek készülnek. Na, azért a férfi kézisekről is legyen pár mondat, megérdemlik. Köszi Tamás, hát János van otthon kézilabdában, én teljesen hülye vagyok hozzá. Azt látom, hogy valakit levertünk, talán a dánokat. Akkor egészen olvasott vagyok ezen a téren. Mondjuk Árpi mentségére szólva, ő is elmondta az előző hírblogban, tehát hogy azért ott volt. Na, az jó. Nem feledkeztünk meg róla, de tényleg egy világról szóló eredményről van szó. És ez most mit jelent nekünk? Segítsetek, mert tényleg hülye vagyok. Csupa jót! De hogy megvertük őket, és... Hát és semmi? Hajrá. Ja, milyen verseny zajlik éppen? Világbajnokság Franciaországban. Igen? Kézilabda. Ennek a patogtatom, dobom. Körülbelül lesz. Patogtatom, kettő. Igen, lépésiba. Van egy kis vonal előtted. Egyszer valaki mondja, hogy hányat lépek, hányat pattintok. Hármat, azt hiszem, tanultam testnevelésből, de hogy a kézilabda nem az én sportom, gyerekek, az valami elképesztő. Meg annál a sebességnél követni a lépéseket. Egy, kettő, három, pattint, megáll. Kettőször indul, ja nem, az a kosárlabda, a kétszerindulás, az kosárlabda. Megfogod és újra elindulsz, az kétszerindulás, de az kosár, azt hiszem kézben nincs ilyen. Nem vagyok oda a kézilabdaért, viszont szerintem az egyetlen olyan labdajáték, ami egy komplett fizikumot gyárt az embernek, vagy csinál az embernek. Tehát a felső testük is erős, az alsó testük is, hogy tökre rendben vannak. Hát azért látnád élőben Kareem Abdul-Jabbart, vagy Michael Jordant, azért lehet, hogy másról gondolnád. Hát a kosárlabda is olyan altest, olyan test, olyan izomzat. Ott hogy... azért szerintem ott azért vannak, akik kicsit is lankabbak, van, akik kicsit erősebbek, attól függ, hogy milyen poszton játszik az ember, tehát hogy az sem mindegy, mert nézd meg például az irányítókat, akik mondjuk ilyen 1.70-es, 1.80-as adott esetben is, de nem feltétlenül mondjuk a testalkatunk miatt zúzzák végig a pályán a labdát, nem azért, mert irgalmatlan gyorsak. És hát minden kézilabdás szép, ez a lényeg. A legjobb az amerikai foci. Ott a sprinter, nem jól mondom, mert nem érte, az egy kicsi vékony, nagyon gyors, a hátvéd védő duci nagy darab óriási, tehát milyen posztra játszó van, 150 kilós, meg van 78 kilós is. És ugyanaz a sport. Igen, csak ott pont is tegnap láttam a Ricsi közvetét. Ha valaki a falember, vagy éppen ilyen running back, akkor nem mindegy, hogy mit csinálsz, hogy játszol. Úgyhogy... Igen. Na, mielőtt belevágnánk a témába, nagyon sokan most kapcsolódtak adásba, és még ugye a tegnapi csöndünkhöz írogatnak hozzászólásokat. Arra gondoltuk, hogy minden óra elején elmondjuk néhány mondatban, hogy miért döntöttünk így, hiszen tudjuk, és tudom, hogy 6 óra után ezt elmondtuk, de nagyon sokan csatlakoznak hozzánk 7 óra után is. A helyzet a következő, drága hallgatók, azok, akik még nem hallották ezen érvelésünket. Ugye mindenki tudja, hogy mi történt, milyen szörnyűséges dolog történt hétvégén, az olaszországi busz balesetről van szó, hát megrázott bennünket, az egész országot, mindenkit. Azt hiszem, hogy ha az ember együttérzős, ha szülő, ha nem, ez egyszer mindenkit megérintett, és mindenki máshogy kelt fel másnap, és érezhető volt az ország hangulatán, hogy mi történik. Mi azért döntöttünk a csönd mellett, mindenféle rosszindulatú megjegyzéssel ellentétben, mert azt gondoljuk, és azt gondoltuk, hogy egy nemzeti gyásznapon, amikor is ezt elrendelik, akkor az ember leginkább a csönddel tudja kifejezni az együttérzését. És abszolút tiszteletben tartjuk azt, hogy más rádiók sugároztak reggel, az az ő döntésük volt. Mi egész egyszerűen szülőként úgy döntöttünk, hogy ilyenkor a legfontosabb a csönd. És amire igazán szükség van, az, hogy az ember csöndben legyen, megemlékezzen és együtt érezzen a hozzátartozókkal, és magában sok jót és sok erőt kívánjon mindenkinek, aki érintett a balesetben. Fontosabbnak tartjuk, és tartottuk azt, egész egyszerűen, hogy megszólaltassunk akár valakit, aki ott volt, vagy fölhívjunk egy szakértőt, vagy fölhívjuk a Györfit, amit ugye sok médium megtett, hogy mi csöndben legyünk. És ezért választottuk ezt az útját igazából. Szerintünk ez volt a jó. Nem ítélkezve senkin, aki beszélt, és műsort készített. Mi azt éreztük, hogy ezzel tudjuk kifejezni. Van egy pont, amikor az embernek inkább csöndben kell lennie, és az több együttérzést mutat szerintünk, mintha beszél. Ezért döntöttünk így. Talán annyi volt még benne, vagy az én részemről, hogyha én azt próbáltam elképzelni, nyilván nem lehet, hogyha érintett lettem volna a tragédiában, akkor mi esne a legjobban. Lehet ilyet mondani, nyilván nem lehet, de akkor a csend lenne a legjobb. Nagyon sokat hezitáltunk, mert azt gondoljuk, hogy közben egy rádióműsornak tényleg az a feladat, hogy ott legyen a hallgatókkal, és segítsen egy ilyen helyzetben is. Aztán, amikor én vasárnap elolvastam egy olyan üzenetet, ami arról szólt, hogy az egyik érintett azt kéri, hogy senki ne posztoljon, senki ne küldjön üzenetet, senki ne szólaltasson meg senkit, és nyomozzon hozzátartozók után, és üldözze őket, hanem annyit kérnek az országtól, hogy érezzenek együtt, és maradjanak csöndben, mert nekik ez a legnagyobb segítség, akkor végérvényesen meggyőzött engem is, bennünket is, hogy csöndben kell lenni, és így tudjuk kifejezni azt, ami számunkra fontos. Úgyhogy ezért döntöttünk így, ma már itt vagyunk, komolyabb témákkal foglalkoztunk, nyilván nem célunk az, hogy nevetgéljünk, nem is nagyon vagyunk abban a hangulatban, azt hiszem, hogy ez tényleg mindenkit megérintett, ráadásul szülők vagyunk, és hát rengeteg a kérdés ilyenkor az emberben, és az, hogy mi a jó döntés majd, ha a gyereke odaáll és menni akar, és hisszük és gondoljuk, hogy ugyanúgy megy tovább sajnos az élet, és a gyereked is föl fog szállni, és el fog menni táborba, de mégis szülőként azért ez mindannyiunkat megrázott. Na, viszont hát megyünk tovább természetesen, mert hogy vannak témáink. Budafoki végállomások Albertfalva között kitérő villamospótló buszokjának, igen, ezt mondtam. Smogriadozunk egy picit, mert szépen csendben közben fuldoklik az ország, és nem csak a főváros, ez mindenkit érint. És számos kérdésem van, amit megint nem értek, hogy tudják ezt ennyire rosszul menedzselni igazából. Ugye tegnap kitiltottak egy csomó olyan autót, aminek a forgalmiában egy bizonyos betűje nullától van. 4-ig. A V9-nél kellett a nullától 4-iget keresned. Most érezhetően egyébként hát nem lett jobb a helyzet. Hát ugye kevesebb autó volt, de nem lett jobb a helyzet. Nem úgy tűnik, pedig hogy nézegettem ugye mindenféle kimutatásokat, ez Budapesten például, hogy konkrétan erről tudok beszámolni, de Budapesten és az agglomerációban ez 400 ezer autót érint. Nagyon komoly. Mondjuk azt hozzáteszem, hogy én tegnap is voltam a városban, ma is jöttem be, én nem láttam ilyen pontokat, ahol mondjuk kiszúrják, hogy hopp, ott van egy nem régebbi. Nem is tudják kiszúrni. Hát, ez például nekem az első kérdés, tök igazad van, hogy ha már ez egy szankció, és azt mondják, hogy 150 ezer forinttal büntetik, akkor miért nincsen effektíve több rendőr, hogy érezzem, ha nekem olyan az autóm, hogy valóban számunk kérnek. Ugyanis nem, ezt már ugye nem matrica alapján nézik, mert már nem mindenkinek nincs. Van matricája, egyszerűen csak meg kell, hogy állítson, és a forgalmitba meg kell, hogy nézze. Igen, de hát ez ugye hasonlítésszerűen megy. Tehát ránéz, oda néz a rendőr, és akkor azt látja, hogy mit tudom én. Most tényleg csak a példa kedvéért mondom, ott van egy régi Suzuki mondjuk. Igen, és akkor megállítja. És akkor megállítom. És az akkor egy 20 éves Astrakon nagy valószínűséggel beleesik. Igen, de hogy... tehát azért így lehet szórni, tudod? Hogy azt mondod, hogy ez egy új autó, már rendszámból is látod, hogy ennes, akkor az mehet, ott meg látsz egy közel 20 éves autót, akkor megállítod, mutasd meg, megnézed, oké, köszönöm, ön ötös, menjen tovább. De ugyanakkor lehet, hogy egy 10 éve fiatalabb dízeles járműnél, meg tényleg ez a smog előttem, smog utánam a jelenség érvényesül, tehát hogy simán lehet, hogy egy 10 éve fiatalabb dízel, ami egy-két marha jól néz ki, meg tökre rendben van, és ránéz a rendőr, és azt mondja, ez gond nem lehet. És berobban is elhúz. Igen, csak ugye közben azt olvasod, hogy nem lesz ingyenes a tömegközlekedés, de mégis mindenki hagyja otthon az autót. Szerintem ilyenkor egyébként lehet-e. Tehát, hogy bár már vannak jó példák, hogy a Feri által említett Szeged is. Igen, Szeged is, ott például ingyenes, de hogy ilyenkor ugye üzembe állítanak régi BKV-s buszokat, mert hogy nagyobb a tömegközlekedés igény, és pöfögő régi BKV buszokat állítanak üzembe, amik már lehet, hogy nem járnak. Van hullokat, mink a reggel jöttem. De nincs más. Tehát kvázi tulajdonképpen egy ilyen rókafogta csuka semmi értelme, mert hogy otthon hagyatom veled az autót, majd fölültetlek egy olyan buszra, ami viszont ontja magából az egészet, és tényleg megfogad a város. Mert ha most itt a villamosokról, meg trolikról beszélnénk, akkor azt mondjuk, hogy oké, rendben van, mert hogy elektromos. Párizsban például azt csinálják, azt akarják már 2020-tól, azt hiszem, hogy effektíve a belvárosból kitiltják a dízeleket. Igen. És szerintem ez muszáj szigorítani. Tehát az van, hogy oké, otthon maradtál, mert nem tudom, V3-as vagy V9-nél 2-es, oké, nem segített, akkor visszahozzuk a páros páratlant, Muszáj. Tehát, hogyha nem akarunk megfulladni, ez egy kollektív dolog. Volt idő, amikor volt ez a páros páratlan. Soha nem került sor az alkalmazására. Igen, én úgy emlékszem. De volt olyan, még a Danubiusban még nekem meg kellett néznem, hogy páros vagy páratlan. Hogyne. Persze, volt még talán egyszer, aztán enyhítettek a smog rendeleten, és akkor utána vezették be ezt a matricázós rendszer. Az ugye ilyen 50%-os történet volt, tehát az, hogy akkor fele-fele, aztán ezt enyhítették, és akkor lesz belőle egy ilyen 7-8%-os. Na de muszáj egyszerűen keményíteni. Hát 2020-tól azt mondják, hogy nincs dízel. Ha most még 3 napig megfulladunk, akkor miért nem mondják a dízeleseknek, hogy akkor szevasztok, gyerekek, ti vagytok a legszennyezettebbek, indítsunk azzal, aki mondjuk V9-ben a 3-as, az se segített, akkor jön a dízeleseknek a fele, páratlan dízel, szépen megyünk afelé, aki egyre jobban szennyezi a környezetet. De én például egy új dízelautóval járok. Nem érdekel. De érdekel, ilyen, mert ha mondjuk te egy 6 éves benzinessel jársz, akkor az már jobban fog szennyezni, mint az én új dízelem. Akkor is ezt mondanád, Bali, hogyha nem egy hibriddel járnál? Igen. Hány évet nyomtál a nagy kazánnal? Tíz évig jártam dízellel. Én nekem most könnyű, mert én most nem szennyezem a környezetet, én most hibriddel nyomom, gyerekek, úgyhogy azért lelkiismeretem. Nem miattam fulladtok meg. Nem miattam fulladtok meg. Idén. Tavaly még miattam fulladtatok meg, igen. Én azért rákerestem egy ilyen szennyezettségi listára, nem állsz rossz helyen a hibriddel. Mert negyedik, ami vicces, hogy az első, második, harmadik helyen csak francia gyártó van, tehát ők a legjobbak ebben a dologban, Renault, Peugeot, Citroën, és a Toyota az a negyedik a hibridjeivel egyetemben. Tehát, hogy ez akkor egy érdekes összeg. Egyébként jól állsz ebben a dologban. Tehát ez megint olyan dolog, hogy azért, mert vessen a dízel, mert a dízel... Nem, én csak azt mondom, hogy ha nem hat, akkor szigorítsunk. Akkor most kell, én nem más farkával verem a csalán, de tényleg ez az, hogy vagy megfulladunk, vagy közösséget vállalunk, és akkor egyszerűen átülünk a BKV-ra. Na, mindjárt megkérdezzük a levegő munkacsoport irodájának vezetőjét, mert szeretük volna egyébként a főváros is megszólaltatni, de a főváros azt választotta nekünk, hogy aki nyilatkozik, az most alszik, mert sokáig az MTI-t szolgálta, és most nem tud nyilatkozni, mert alszik. De ez volt a válasz. Na jó, ez volt a válasz. Úgyhogy itt van velünk Lenkei Péter. Hello Péter, jó reggelt! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! És nagyon szépen köszönjük, ilyen korai órán a rendelkezésünkre állsz. Várjál, hogy Péter, te nyilatkoztál este? Aha. Persze, este is nyilatkoztam, meg most is fogok, de hát ha visszakaszt meg, picit tudunk később írni. Mi nem alszunk, mint a főváros. Na, hát gondolom, hogy ti is szigorítani akartok, nem? A rendeleten, hogy ne fulladjunk meg szépen, hanem inkább szigorítsunk, legyen gyorsabb reagálás, legyen gyorsabb mérés, adják ki hamarabb, és tényleg ne folytsuk meg egymást, hanem valami történjen. Hát mérni végül is gyorsabban nem lehet, mert azt jogszabály uniós irányán írja elő, hogy milyen gyorsan kell mérni. Viszont ez nagyon jó lenne, hogyha nem utólag rendelnénk el a smogriadót, mondjuk 2 nappal később, tehát 2 napig fullatjuk a lakosságot a jó kis szennyezett levegőben, hiszen vannak előrejelzések, van az Országos Közegészségügyi Intézet, aki ugye készít ilyen előrejelzéseket, és hát már az ő előrejelzéseik azért általában beszoktak jönni, tehát elég pontosak. Tehát meg lehet mondani, hogy oké, holnap teljesen korom fekete lesz a levegő, és akkor meg fognak fulladni az emberek, tehát valamit kéne csinálni, és lépni kéne, hogy ne érjük el azt az állapotot. Tehát megelőző intézkedések sokkal jobbak lennének, mint hogy utólag okoskodunk, ráadásul ugye egy csomó ember megbetegszik, meg sokan meg is halnak, ne adj Isten, és akkor utólag még szivatjuk is a népet, hogy akkor jó, most nem mehettek sehova. Most itt a dízelesek esetében, bocsánat, dízeles autók esetében itt nem egy boszorkányüldözésről van szó, hanem tényszerűen ők a legszennyezőbbek, ugye? Hát igen, tehát tegnap konkrétan láttam egy taxit, ami szerintem Euro 6 kategória volt, de valószínűleg kiszedték belőle a részecskeszűrőt, és egy akkora koromfelhőt bocsátott ki, hogy én hónapok óta még a BKV buszokból se látok olyat. Nem is értem, hogy smogriadók kapcsán, hogy nem kapcsolják le azonnal. Én tegnap közlekedtem a város egyébként, nem láttam több rendőrt, akik ellenőriznék ezt. Mindenkit riogatnak, hogy 150 000, kicsit bátra vagyok, beülök, senki nem állított meg egyébként, tehát hogy miért nem szankcionálják jobban. Amikor ti mondjátok a fővárosnak, hogy szigorítsanak, mert megfulladunk, akkor mit mond a főváros? Hát igazából nem lehet velük szót érteni, tehát úgy, ha mond az ember nekik valamit, akkor az úgy elnyelődik. Tehát ugye a civil javaslatok úgy eltűnnek, pedig hát tényleg nagy probléma van. Tehát ilyenkor, hogyha megnézed, hogy egy kórházban mi van, akkor így a mentők így sorban kígyóznak, és viszik be a szívinfarktussal az embereket, meg mindenféle betegségekkel. Tehát ez nem a vicc kategória, hanem ez egy konkrét tény, ha szennyezettebb a levegő, akkor nagyon megnő a kórházi felvételek száma. Tehát ilyenkor baj van. Szerint a főváros azt mondja, hogy akkor üzembe állítom a régi BKV buszokat, hát a többen mennek, ami viszont baromi szennyező. Hát ez nem egy jó megoldás. Hát ennél szigorúbb rendelkezést kellene. Hát a buszokat le kell cserélni. Szóval igazából, hogyha megnézed, egy BKV busz az egy marha nagy dög monstrum. Tehát ott elfér az a szűrőberendezés, amit ilyen kamu cuccokkal a személyautókba próbálnak beszuszakolni. Tehát egy személyautóban nem fér. Nincs annyi hely, hogy ott egy komoly szűrőrendszert elhelyezzenek egy buszban. Ez sokkal egyszerűbb, mert ott nem tűnik fel, hogy egy köbméternyi térfogatot ott elvesz. Hát a dízelautókban is vannak már azért egészen jó részecske szűrők. Hát ott miniatűrizálni kell, tehát ott igazából ennek méretesnek kell lenni egy ilyen szűrőnek. Hát szerintem ne legyünk autómérnökök, szerintem amit lehet, azt igen lepakolni. Figyelj, ti javasoltátok, hogy legyen ingyenes a tömegközlekedés ilyenkor, mint sok nagyváros van egyébként, hogy oké, leteszem az autómat, segítsen a főváros, ingyen fölülök a BKV-re, elmegyek, jó nekem, jó mindenkinek, nem fulladunk meg. Erre mit mondanak? De hát ezt miért kéne javasolni? Hát ez magától kéne, hogy eszébe jusson a fővárosnak. Na de mégse ingyenes. Hát nem ingyenes Szegeden, viszont igen. Igen, erről hát beszéltünk. Vannak hogy... városok, ahol azért úgy használják az agytekervényeiket, és akkor úgy eszükbe jut, hogy hát ezzel lehet, hogy lehetne valamit csinálni ezzel a dologgal. Hát Tarlós úr azt mondta, hogy a közgyűlést kéne összehívni ahhoz, hogy ingyenes legyen a tömegközlekedés. Igen, de most ebben őt mi akadályozza meg egyébként? Nem tudom. A, B, nem tud minden e-mail címet. Meg szerintem neki azért megvan az a pozíciója, hogy azt mondja, hogy már pedig most ingyenes lesz. Igen, meg hát a nagy baj, azt gondolom, hogy azért nem csak az autókkal van, szóval itt ugye a tüzelés nem, maga az, hogy ugye igazából rengeteg uniós... Az most látszik nagyon jól a légszennyezettségi adatokból, hogy azokon az állomásokon magas most a szennyezettség, ahol, ami a városnak a külső területe. Tehát az jól látszik, hogy azért tegnap sokkal kevesebb autó volt szerintem. És Csepelen mégis nőtt, Kőbányán nőtt, így van. Hát igen, ahol kertesházas övezet, és ott bizony szilárd tüzelés van, viszont a város belső területein hála annak, hogy nem ment annyi autó, csökkent a légszennyezettség. Igen, hát nem szabad elfelejteni, hogy rengeteg uniós forrásunk volt arra, hogy modernizáljuk egyébként a fűtési rendszereket, csak ugye ez nem lakóházak, társasházak fűtési rendszerének modernizálására költött az állam, hanem közintézmények modernizálására. Okay. Tulajdonképpen hát az lett, hogy baromi sok pénz elment, de igazából az, akik valóban érintettek és olyan a tüzelési rendszerük, azok nem tudták ezt javítani, nem tudták fejleszteni, nem tudták korszerűsíteni, ezért bedobják a műanyagot, a nem tudom, a papírt, a fát. Hát még sokan azért anyagokból kifolyólag sem hát gázzal fűtenek. Nem gázzal fűtenek, azt mondom, de hogyha modernizálják és kapnak egy kis segítséget, vagy az unió adott, akkor igazából lehetne azért ezzel javítani. Tehát nem azt akarom csak mondani, hogy nem mind az autók rovására írható, hanem hogy szem borzalmas állapotban van Magyarország. Nekem egyértelmű, hogy fűtési a fűtési rendszer. Hát hogyne? És hát ugye nem csak a fűtési rendszerek, hanem ha becsomagolsz egy házat hőszigeteléssel, akkor fele annyit kell fűteni, vagy harmad annyit, tehát az fele annyi, vagy harmad annyi légszennyezés. Így van, hát igen, persze, tehát itt a fűtési rendszerek korszerűsítés és a támogatásra is több kellene, hogy menjen, mondom, hát igen, sajnos a közintézményeket javították elsősorban. Jó, és akkor most várjuk a szelet, tehát ez a megoldás a levegő munkacsoportnak is, mint nekünk is, átlag honpolgároknak, hogy nézzük a hát most még vöröse az ég alja, és holnap lesz-e szél, most egy hétig nem jön szél, akkor egy hétig itt fuldoklunk? Igen, szerintem ez néhány évig még így lesz, ha csak nem döntenek biztató. Úgy, hogy gyorsan lépnek. Megkérdeznénk ugyanezeket egyébként a főváros képviselőjétől is, csak mondom, azt a választ kaptuk, hogy ilyenkor alszik. Júli tegnap velünk felvette a kapcsolatot, és azt mondták, hogy alszik. Jó, elengedünk téged, Péter, okay, mert tudom, hogy be kell ülnöd a mokkába félkor. Nagyon szépen köszönjük. Hát akkor ti is küzdötök, mi is úgy, hogy beszélünk róla, aztán reméljük, hogy egy kicsit szigorítanak ezen a smogriadon. Péter, te maszkkal jársz egyik a hétköznapokban, így az utcán? Nem, mert szerintem a hatékony maszkok azok szinte lehetetlenné teszik a légzést. Erre az lett volna szép, ha azt mondta, hogy 5000-es dízel. De mindig megállok Török Bálinton, és onnan már. Igen, apám víz bazifájával. Jó, oké. Péter, puszíjuk a Zsuzsit. Puszíjuk a Zsuzsit, add át neki adásban. Jó, átadom. De adásban mond. És adásban add át. Hogy a reggeli show-i Balázsi puszíják, jó? Figyelünk. Jó. Oké, hello. Ne legyél puha, add át, puszi. Na, mindjárt megnézzük, hogy átadja. Gyerekek, igen, szóval ez egy több összetevő dolog igazából, autó-autó, de hát látjuk, amit ő is mondta, hogy csökkent az autószáma, aztán azért mégse lett jobb. Itt a tüzelési rendszereket is masszívan kellene modernizálni és ráfordítani. Na jól van, 7:30 pontosan, hát okosabbak nem lettünk, de legalább megbeszéltünk róla, hát ha egy kicsit szigorítanak. 7:30 pontosan, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. Ez itt a Reggeli Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 pontosan, hello. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, és már is folytatjuk a smogriadóról. Beszéltünk is arról, hogy szépen lassan hagynak bennünket megfulladni, igazából tehetetlenek vagyunk, a rendeleteket nem mi hozzuk, de azt gondolom, hogy mindenki egyöntetően a szigorítás mellett van, ha ez némi áldozattal jár, akkor is egész egyszerűen kell valamit csinálni, ez egy kollektív dolog, a közlekedés. Szépen sorba menni kell, akinek a legszennyezettebb először, aztán aki kevésbé másodszor, és nem azért mondom, mert most ilyen autóm van, vagy olyan autóm van, volt sokáig dízelem, ha kellett, volna letettem, ahogy a páros páratlan talán egyszer még a Danubius idején 2009-ben. Az már a klasszban volt, ez egy éve volt. A páros páratlan, akkor az ember vagy taxival jött, vagy megoldotta. Az egy radikálisabb megoldás volt, de célra vezető is. De segített, figyeljetek, nagyon naív vagyok, nyilván ez lesz a válasz, hogy mondjuk arra gondolok, hogy vagy azt javasolnám, hogy ne foglalkozunk azzal, mi autósok, most mondom ezt, mert mi is azért járunk autóval időnként, hogy ne foglalkozzunk azzal, hogy milyen besorolásban tartozik az autónk, ne foglalkozzunk azzal, hogy most benzines vagy dízes, hagyjuk otthon az autót. De hogy hagyjam otthon, Jani? Most mondd meg nekem, tessék, én agglomerációban lakom. Hogy hagyjam otthon? Ott is van egyébként szerintem busz. Két óra, amíg beérek. Van és egy vonat? Hát, 2,5. A vonattal tulajdonképpen... Azzal se jársz jobban szerintem. Jó, nekem hajnali fél 5-kor ott nekem nem jár busz, ahol én lakom. 5-kor vagy 4-6-kor indul az első. Tehát oda akkor már nem érek be. Tehát agglomerációból... Na jó, a vasútállomásig elmehetsz. Valahogy eljutok egy P+R-ig, ha nem fizetős, mert a P+R-eket is olvastam. Én is. Fizetős, tehát és onnan bekavírnyászom. Én szerintem az ember nem így működik. Ez naív. Ez naivitás. Amíg ennyire drámai helyzet. Nem így van. Szerintem az ember nem így működik. Ennél én is beismerem, gyarló vagyok, és szerintem sokan. Itt az van, hogyha szabályozzák és megbüntetnek, és a saját bőrödön érzed. Ha letetetik veled, akkor leteszed. Én azt mondom, hogy tetessék le. Most egyébként a te érdekedben nem nézem meg, hogy konkrétan hogy tudnál bejutni, és reggel is van-e reggel olyan buszjárat. De most nézd meg, hát nekem el kell mennem Érfelsőre, Érd-Alsóra, Törökbálintra, hát nem áll meg a vonat. A Velencéről nem fogsz tudni. Van nagyon jó vonatunk. Akkor megér az a lepofázat. Akkor álljak melléd végre. Igen. Szóval persze, hát megpróbálja az ember. Szerintem én őszinte vagyok, szerintem egy gyarlóbbak vagyunk. Amikor azt mondatja egy rendelet, hogy tedd le, mert megbüntetlek, akkor az ember leteszi. Én azt mondom, hogy szabályozzanak bennünket rendelettel. Ez a közösség vállalás, hogy nekem lehet, de én akkor most leteszem. Ez sajnos az ember nem így működik. És a gázosok, és a szomszéd, és de akkor szigorítsák, akkor legyen páros páratlan, megnézem a rendszámat, párosok, otthon maradok, csókolom, ennyi vagy megoldom máshol. Nem, akkor veszel egy másik autót, aminek szállandat. A vikiét, akkor leveszem a rendszámtáblámat, és fölrakok egy másikat, igen. Sokan írják, hogy nem volt igazunk abban, hogy kevés rendőr volt az úton. Egyrészt nagyon sok SMS jött, hogy sok rendőr volt az úton. Kettő, ugye azt is írjátok, és ebben abszolút van igazság, hogy már kamera rendszerrel figyelik azt. A véda segítségével is tudják. A véda segítségével, hogy mi a helyzet. Tegnap elképesztő ellenőrzés volt a 18. kerületben. Az M5-ös mellett már a büntetés is ment rendesen, délután a soroksári úton topzódott rengeteg rendőr, és ment a büntetés, amerre jártam egyébként, rengetegen voltak. Tegnap beszéltem a rendőrökkel, ír egy másik hallgató, azt mondták, fogalmuk nincs, hogy mit kell csinálni, semmilyen tréninget nem kaptak. Írja nekünk egy másik hallgató. Aztán ugye a kamerarendszert írjátok még sokan, hogy a véda azért azt már jelzi, és nem kell a rendőrnek megállítani, a kamera van a rendőrautóban, vagy, és igen, az nézi, vagy pedig a kapukon, ha átmész. És nyilván a rendszám alapján be tudja azonosítani az autót, és akkor itt hozzájut az autóhoz kapcsolódó informáltam az M5-ösön tegnap, ne haragudjatok. Én meg nem voltam a soroksárin, pedig az arra. Hát, de miért nem voltál? Mit? Ilyenkor nézzél szét a soroksári, mikor ilyen. Mindenképpen lebringázok, jó? Budafokin befelé rendőr a széles sávban igazoltat, lehet, hogy szennyező kocsit talált, de mögötte 1 kilométeres a torlódás. Vigyétek félre a mellékutcába. Igen, a kamerát írjátok sokan, és azt is, hogy sok rendőr volt tegnap a Hungár és az Üllői környéken, 500 méterenként állt egy, és folyamatosan szedte ki az embereket. Tehát akkor legalább így próbálnak szigorítani, vagy hát szankcionálni, tulajdonképpen számon kérni azokat a rendeleteket, amiket aztán betartatnak velünk. Ez jó, ez mindenképpen jó hír. Aztán ugye szóba került még a fűtésrendszer, vagy a fűtésrendszerek korszerűsítése is, mint egy olyan dolog, ami megoldhatná esetleg azt a problémát, hogy nagyon sokan mindenféle fűtőanyagokkal terhelik meg még a levegőt, ugye, azzal, mert fával fűtenek, mindenféle dologgal fűtenek, amit otthon találnak, stb. Most ez általában ugye a szegényebb családokra jellemző. Tehát valaki, aki nem tudja kifizetni a gázszámlát, az arra van kényszerítve, hogy akkor egy ilyen kis parhelyben gyakorlatilag mindent eltüzeljen, amit talál. És egyik kedves hallgatónkkal bírja nekünk a Viber-en, hogy és tökéletesen igaza van, hogy abban az esetben, hogyha te mondjuk fűtésrendszert korszerűsítesz, hogyha mondjuk a házadat beburkolod és leszigeteled, ezek milliós nagyságrendű tételek, amiket egyébként még ha támogat is az állam, vagy amennyiben mondjuk ennek egy részét az állam neked odaadja dotációba, ezt akkor kapod csak majd vissza, hogyha majd ez az egész korszerűsítés megtörtént, és számlákkal bizonyítottad, hogy tényleg arra költötted ezt a pénzt. De ezt én tisztában ez vagyunk. Igen. Ezt be igen. Kell, tehát először nekem persze, meg kell csinálni. Persze, csinálod, és beadod a papírokat. Mert csak azt tudom, hogy erre komoly uniós forrás volt, amit mondtam, azt olvastam, hogy sajnos ennek a nagy része egyébként közintézmények korszerűsítésére ment el, nem lakóházak, nem családi van, házak. Van, egyiket lehetett pályázni is, tényleg 10 emeletesek esetében, azt tudom, hogy a Havannán is korszerűsítettek egy csomó ilyen lakóházat, de most akinek nincsen pénz arra, hogy a nem tudja megfinanszírozni nyilván előre. Kifizesse, az nem fogja tudni kifizetni a korszerűsítés sem. Persze, de ezzel abszolút egyetértek, igen. Balázs, te elfogult vagy, mert neked hibrided van, attól szegényebb emberek járnak gyalog vagy mávval. Köszi, hogy megemlítettétek ezt is, írja egy hallgató. Én nem vagyok elfogult, hát én jártam sokáig dízellel. Én azért készítem ezt a műsort, mert a ti érdeketetekben is szeretném, hogy ez a... Szeretnél venni egy drágább dízel. Nem. Szeretném, hogy szigorítsanak, én azt mondom, hogy most egy ilyen autóm van, de ha dízellel járnék, és aztán, hogy holnaptól kezdve két napig mindenki leteszi, akkor nyilván én is letenném, és örülnék neki, hogy nem fulladunk meg. Tehát nem kell ezt így gondolni. Most persze te azért mondod, én a szigorításért kiabálok, mert mindenki bekerül sztrókkal, magas vérnyomásra, és ott halnak meg sorba az emberek, és szépen megfullad az ország. Tehát én erről beszélek. Én ezért haragszom igazából. Ha szigorítanak, szigorítsanak, én is lefogom. Én is lefogom tenni. Mennyit ideig tudsz menni elektromosan azzal a szép autóval? Ez hibrid, ez nem a plug-in hibrid, tehát ezt nem töltöd. Nem, ez nem olyan, mint a Tesla, hogy elmész Horvátországba, de kétszer megállsz tölteni. Van egy 40 milliós autó, de a határnál megállsz tölteni. 300-atnak. Ugye elmész 500-at. Na jó, de még mindig nem vagy zadarban. Az vagyok igaz, meg kell állni egy kicsit egy alvás. Ez olyan hibrid, ez olyan hibrid, ami tulajdonképpen visszatölti. Aha. Tehát ebben van egy benzinmotor, de folyamatosan, ha én fékezek, vagy ha például motorfékkel megyek, vagy ha nagyobb sebességgel, és mondjuk már használja a motort, akkor igazából közben tölti az aksit. Én villámos. A városba, én suhanok. 10 liternél megállsz, értem én. 10-nél megállsz. Hát, ha ilyen 6-7-8. Ez lábtól függ egyébként. De ti nem mész el vele 10-et. Hát városban elektromosan hajt az autó. Ugye, hát neked van egy aksi rendszered, amit te befejérsz a városra, föltöltöd, itt a városban így világít az EV lámpa, és vidáman mész úgy, hogy semmit nem szennyez, én villanymotorra járok. Úgyhogy az én ökológiai lágnyomom, hát ezt nektek. Ha BKV-val járna, ha a pöfögő BKV buszt visszahelyezik, mert nincs elég, hogy elvigye az embereket, azok jobban szennyezik a környezetet. Azt akartam éppen mondani, hogy mennyire dicséretes, meg szépet, és a fej próbál rajtad fogástalanul, de nem fog. Bedobod ezt az ökológiai lábnyomot. Az én ökológiai lábnyomom az utóbbi egyikben egy csecsemő lábnyomával egyenlő, gyerekek. Egy óriás csecsemői Guinness rekord lenne az a csecsemő. Ugrál azért nagyon. Próbálok egyébként. Na, nem az enyém az autó, csak mondom, mielőtt felháborodva írják, hogy nem mennek egy sok milliót, vagy ilyet vettél, én kaptam ezt az autót, és ezzel most járok igazából, vissza kell adnom majd, mindenki nyugodjon meg, hűtsétek le az idegeseket, hogy nem vettem sok 30 millióért ilyen autót, kaptam. Na, és igen, de nem csak, hogy visszaadom, és utána visszaadom. Majd összehasonlítod azzal a Teslával, hogy mezután kapsz. Szóval én próbálok nem szennyezni. De nem kell tölteni, tehát nem kell aksira. Aksira tenni. Na, vidékről mennék Pestre, de az őrmező P+R-ig sem mehetek el, KP küldte nekünk. Nézzétek, ha valaki nem tudja megoldani, tehát nyilván nem azokról beszélünk, akik egyszerűen nem tudnak elszakadni az autóton, mert nem tud beírni a munkahelyére, vagy pedig olyan helyen lakik, él, ahol tényleg nincsen megfelelő autóbuszjárat, vagy nincsen vasúti közlekedés, vagy nem tudja, vagy egyébként hivatásszerűen kell használni az autót, nem róluk beszélünk. Én ezt a sebesség... Igen, én olvastam, hogy majd az lesz a következő, lehet, hogy lecsökkentik a sebességet. De most ha gondolkozunk józan paraszti észre, én ezt nem értem, de lehet, hogy okosabbak vagytok, sőt biztos, hogy okosabbak vagytok, már nem, az nem vagytok, hogy lecsökkentik a sebességet. 30-nál nem pöfög annyira az autó? Tehát 50-es táblánál te csak 30-al mehetsz, vagy 60-as táblán, vagy 70-estél 50-nel, de hát akkor hosszabb ideig teszek meg egy utat. Na most, egy hosszabb ideig teszek meg egy utat, mert lassabban megyek, magyarázzatok már meg nekem, hogy akkor miért szennyezem kevésbé a környezetet. Ez hogy van? Ugye az volt egy ilyen felvetés, ez rendelet vagy nem, hogy majd akkor csökkentjük az autó sebességet. Kvázi nem adok akkor a gázfröccsöt. Hát, vagy igen, akkor de hát hosszabb ideig kell. Vagyok a városban, mert lehet, hosszabb hogy ideig vagyok. Igen, ez nem egy egyenes arányos dolog. Hogy tehát akkor... nem úgy van, hogyha 60-nal mész, akkor ennyi a vagy a légszennyeződésed, ha 30-al, akkor pont a fele. Valószínűleg, ha 30-al mész, akkor még kevesebb. Na de közben sokkal lassabban teszem meg azt az utat, kvázi hosszabb időt töltök a városban, nem? Hülyeség? Nem értem. Nem biztos, ezt ki kéne számolni. Igen, meg mondjuk nagyobb teljesítmény. Na jó, mindegy, csak felvetettem. Nagyobb teljesítmény kényszerítettem a motort, akkor nagyobb lesz a károsanyag kibocsátás is. Viszont egy csomó hallgatónk, amit ír, hogy az eszünkbe jutott-e, illetve a rendezvény, vagy a rendezvény a meghozóknak, a döntéshozóknak, hogy például az élelmiszer beszállítása városba dízelautóval történik. Na mi lesz? Jó, de nem, mert azért a szankció... Ezt mondtam az előbb, hogy, na, gyerekek, nyilván, hogy de ez hülyeség, hát van 5%, aki közben beszállít, persze. De közben van 80%, aki simul lakos, és le tudja tenni. Párizsba 2020-tól nem mehetsz be a belvárosba dízel, nem szórakoznak, igen. Kész, lerakod, fizetsz, P+R, megoldják, nyilván megvan erre az infrastruktúra, nem mész be, haver, megoldod. Tehát valahol be kell keményíteni. Lerakod, otthon maradsz, nem mész be. Vagy mész tömeg. Na jó, de az én új dízelem 15-ös kategóriában van. Egy 4 éves benzinautó, meg 10-esben. Na, akkor mi van? Akkor én letegyem, de ő ne tegye le? Akkor mi nagyon megdöglünk ez a helyzet. Igen, megfulladsz. Hát semmit nem tudsz se. Nem, nincs igazság. Abszolút. Mondd inkább, milyen idő lesz. Ó, hát marad ugyanez. sok jó túl se tudsz mondani. Pára köd, zuzmara, -7, -1, ez a napközbeni, a délután, és holnap hajnalban egy -12. Majd lesz-e szél? Nem lesz. Megveszem azt a maszkot. Az időjárás jelentés támogatója Csakliban Top, a legújabb csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Nincs jó. Úgy fogok kávébálni a határúti metró megállóban egy ilyen mini Sub-Zero. Gyerekek, lassan Peking vagyunk. Na, csak ugye ígértük, hogy ma kevésbé vidámkodunk. Azt hiszem, hogy érthető a dolog. Nem készültünk olyan témákkal, de szerintem nincs is kedve az országnak nevetni, nekünk sincs. Viszont komoly témára elegendő, tehát komoly témákkal viszont tudunk foglalkozni, mert hogy elegendő okot ad az ország. Nem tudom, hogy láttátok-e a Magyar Rákellenes Ligának azt a fajta kampányfilmjét, ami, hát nem akarom most ellőni a poén, de beszélünk majd róla, egész egyszerűen szerintem felháborító, elképesztően buta, ostoba és rettenetesen bántó. Ők készítettek ugye egy kampányfilmet, és ezzel szeretnék a Magyar Rákellenes Liga üzenetét átadni. Aki nem látta, nem lövöm el, megmutatjuk, majd bejátsszuk a kisfilmet, és akkor utána beszélgetünk majd arról, hogy jó vagy nem. Én megnéztem, és hát arcomra fagyott a nem létező mosolyom egyébként. Dermesztő, hogy mennyire hiányzik ebből a filmből az empátia, az együttérzés, és minden, ami ilyenkor kellene, hogy legyen. Kitesszük majd a Facebookra is, és akkor meg tudjátok nézni. Sokan megnézték, nagy a felháborodás, de nem mondom el, hogy miért, megmutatjuk majd, és akkor beszélgetünk róla. Illetve hát felhívjuk az érintettet, a Magyar Rákellenes Liga elnökét, dr. Bittner Nórát, hogy mondjál, kinek az agyszüleménye ez a fajta ilyen típusú kampányfilm, és hogy erre miért volt szükség. Ő továbbra is azt mondja egyébként, hogy lehet, hogy picit mellélőtek ezzel a dologgal, de hogy a figyelemfelkeltést elérte. A célját elérte, hogy beszélnek róla. A cél nem az, hogy beszélnek róla, a cél az, hogy utaljanak, majd akkor kell megnézni, hogy mennyi 1% jött nekik szerintem. Mert az, hogy figyelemfelkeltés az oké, de mindenki megharagszik rád, úgy keltett fel a figyelmet, akkor attól még nem fog senki 1%-ot utalni. Rettenetesen bántó szerintem ez a történet. Úgyhogy erről beszélünk mindjárt. 2:00, 8 óra jövünk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 11 perccel. Jó reggelt kívánunk minden reggel is a hallgatónak. Itt vagyunk a Rádió 1-en, 96.4 a Freking, és ezen kívül, mármint az ezen frekvencián kívül számos más helyen az országban, ugye tudjátok követni, keresni bennünket, hogy hol, melyik frekvencián szólunk. Itt vagyunk, van egy-két friss közlekedési hírünk. A Hungária körúton, a Kőbányai út kereszteződésénél rendőrök igazoltatnak, szedik ki az autókat, hál' Isten, úgyhogy vigyázzon mindenki, akire érvényben van ugye a szmogrendelet. Az Árpád hídon Budáról Pestre csak a szokásos dugó a dogály lejárójától, egyébként jól lehet haladni, ma sokkal gyengébb a forgalom, bár a levegő nem javul. Ezt Áron küldte nekünk. Fót után Pest felé kint vannak a rendőrök, szintén ellenőriznék mindenkit, puszi Adrien. És a 10. kerületben a Zalka tér mellett szintén igazoltatnak, úgyhogy vigyázzon mindenki. Budapest egyik legszennyezettebb területe. Budapest egyik legszennyezett területe, így van Kőbánya például, és hát egyelőre nincs szél, úgyhogy nem javul. Nem javul a történet, mi beszéltünk a smogriadóról hosszan. Milyen időnk lesz ma, Feri, lesz a szél? Nem lesz szél, az marad továbbra is a szélcsendes idő, úgyhogy ennyi, marad a smog is. Köszönjük szépen, illetve hát még van valaki, aki támogatta a közlekedési híreket. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Na és akkor csak egy mondat az újonnan érkező hallgatóinknak, mert látjuk az SMS falat, és sokan még ugye a tegnapról kérdeztek bennünket, illetve nyilván azért is mondjuk el ezt minden óra elején, mert pontosan tudjuk, hogy nem hallgatnak bennünket 4 órán keresztül, nem hallgattuk bennünket, van, akik most ébrednek, most indulnak munkába, és látjuk azt, hogy sokan sokféleképpen gondolkoznak a tegnapi csöndről, ami mellett mi döntöttünk, és ezért azt beszéltük, hogy minden óra elején azért erről beszélünk kicsit. Ugye, hát azt nem kell mondani senkinek, hogy mi történt hétvégén. A veronai buszbalesetről gondolok, ez elképesztő. És hosszasan gondolkodtunk azon, hogy mit csináljunk. Aztán úgy döntöttünk, hogy inkább csöndben leszünk. Tettük ezt azért, mert egész egyszerűen szülőként, apaként azt gondoljuk, hogy ilyenkor talán ez a legfontosabb. És nemzeti gyásznapon igazából egy rádióműsornak is tudni kell elhallgatni. Nem ítélkezünk azon kollégák felett, akik úgy döntöttek, hogy műsort készítenek. Mi úgy döntöttünk, hogy egy nap csönddel tudjuk kifejezni azt, amit szülőként mi is érzünk. És a legfontosabb ilyenkor az, hogy az ember kimutathassa valahogy az együttérzését. Sokat gondolkoztunk azon, hogy csináljunk-e műsort, vagy ne csináljunk műsort. Aztán, amikor vasárnap olvastuk ugye néhány hozzátartozó kiírását a Facebookra, hogy köszönik szépen, nem kérnek idézeteket, ne nyomozzanak a gyerekük után, ne próbálják megszólaltatni, ne szólaltassanak meg egy 26. szakértőt, hanem arra kérnek mindenkit, hogy segítsenek a gyász feldolgozásában, és leginkább maradjanak csöndben. Akkor éreztük, hogy nekünk is ezt a döntést kell meghozni. Nem azért maradtunk csöndben, mert amit írtak sokan, hogy féltünk, hogy mi most itt nevetgélni fogunk, vagy a vezetőség letiltott bennünket, nem. Mi azt gondoljuk, hogy van az a pont, ahol a beszédnél, az információ éhségnél, a karriernél, a közlés kényszernél egy kicsit fontosabb kell, hogy legyen az, hogy az ember csöndben van. Igenis, egy rádió műsornak az a feladata, hogy sokszor beszéljen, ott legyen az országgal, amikor baj van, és megpróbáljon segíteni, de van egy pont, és a nemzeti gyásznap egy olyan pont, amikor a csönddel azt gondoljuk, mondom még egyszer, nem ítélkezve a többiek felett, hogy többet érünk el, és jobban tesszük, ha csendben vagyunk. Ugyanakkor azért hozzátenném azt, szerintem mind a hármunk nevében, hogy az, aki azt gondolja, hogy mi csak rögcsélni tudunk, és hogy komoly témát komolyan nem tudunk feldolgozni, ez vagy tájékozatlan, vagy irigy, vagy ostoba, és legyen szó itt akár egy mezeitróról, akár pedig egy kollégáról. Nem volt szép, igen, a néhány kolléga húzása, akik magukat futtatva egyébként azt mondták, hogy mekkora hiba ez, hogy például mi nem beszélünk, mert hogy mi csak röhögdécselni tudunk. Főleg egy nemzeti gyásznapon a többieket ostorozni szerintem végképp az empátia hiányáról tesz tanú bizonyságot. Nem is nevezzük meg, hogy ki volt, és még egyszer mondom, nem a Gáborékra gondolok. Ők beszéltek, és mi nem ítéljük el. Mi a Vörösiszap katasztrófánál sok helyen másnap munkába álltunk, gyűjtöttünk, és ott voltunk. Most azt gondoljuk, hogy az ember nem tud többet hozzátenni, és nem akar erről még egy bört lehúzni. Egyszerűen, ha csöndben marad, akkor segít, és akkor érez át igazából szerintem, és akkor mutatja meg az együttérzését. És mi ezért döntöttünk így? Hát szülőként rettenetesen megrendültünk nyilván, és az emberben nagyon sok kérdés van ilyenkor. hogy mit csinálja saját gyermekével az egész hétvégére, az egész országra ez rátelepedett, én vittem a Benit iskolába, gyertyagyújtás volt, szóval nem, nincs ember, aki erről ne tudott volna. Mi itt döntöttünk, mi itt vagyunk veletek, mi itt leszünk veletek, ha bármi történik az országban, szerintünk tegnap csöndbe kellett lenni. Csak azért mondjuk el ezt mindig, mert vannak, ahogy mondtam, akik később csatlakoznak be, és nem hallották a 6 órai beköszönést, és magyarázatot várnak arra, hogy miért hallgattunk tegnap. De ma már itt vagyunk, komolyabb témákkal készültünk igazából, magával a balesettel azért nem foglalkozunk, mert azt gondoljuk, hogy mindenki elmondott mindent, amit lehetett. Most már tényleg csak azt jelzik, hogy az ember sok erőt kívánjon és szurkoljon azoknak, akik túlélték, és mielőbbi felgyógyulást kívánjon a sérülteknek, és hát szülőként tényleg együtt érezzen a hozzátartozókkal, felfoghatatlan, amint keresztül mennek. Nem is tudja ezt igazán, azt gondolom senki. De nem is még szeretni. Mi sem szülőként, hogy ez mi lehet, de a legrejtettebb félelmeink szerintem, hogy szülőként ez megtörténik és megtörténhet, és hát te is elengedett a gyerekedet síelni. Jánosnak Angliába indul a gyereke fölkerültetni a buszra, tehát nincs más megoldás. Csak az ember azon gondolkozik és imádkozik, hogy ne történjen ilyen, és együtt érez azokkal, akikkel ez megtörtént. Úgyhogy ezért nem voltunk mi tegnap, de azt gondoljuk, hogy közben viszont számos dolog történt az országban, és hát ha akarnánk, akkor holnap reggelig tudnánk komoly dolgokról beszélni, mert hogy mindig van ok arra, hogy az ember kicsit háborogjon, és hát háborogjunk egy kicsit, legalábbis engem rettenetesen meglepett a Magyar Rákellenes Liga legújabb kampányfilmje tulajdonképpen, ami ugye arról szól, hogy adjál 1%-ot a rákbetegeknek. És ezzel nincsen semmi gond, valahogy meg kell szólalni, valahogy ebben a nagy 1% háborúban, harcban fel kell tűnni, és olyat kell alkotni, ami azt mutatja, hogy igen, mi itt vagyunk, és talán a zajból egy kicsit jobban kitönünk, de hát elképedve. Ők nagyot gurítottak. Megdöbbenve álltam a videó előtt tegnap, és azt mondtam, hogy atya úristen, nem normálisak. Tehát amikor már tényleg a rendőrség is elkövette egy évvel ezelőtt, hogy tehetsz róla, a te hibád is, hogy megerőszakolnak, ugye emlékeztek. És az áldozat is hibás. És áldozat hibás, és létrehoztak egy ilyen, azt gondolt, hogy ez többet nem történik meg, majd megjelenik a Magyar Rákellenes Liga, és a következő kampányfilmet készítik. Kint van a Facebook oldalunkon, meg tudjátok nézni, de hangban meg tudjuk adni, így szól a reklámfilm. Figyelje mindenki. Álljon fel! Az ítélet rák. De miért pont én? Azért, mert nem sportolt, és egészségtelenül élt. Bírónő, kérem, nekem segítségre van szükségem. Kapjon egy második esélyt? Adjon egy esélyt ön is. Adója 1%-ával most ön is segítheti a Magyar Rákellenes Liga munkáját. Vádlott? Na, vádlott, ugye így indul. Hát, szóval nincsenek rá szavak, elképesztő, de dermesztő, abszurd, bántó, fájó, és leginkább hihetetlen egyébként, hogy a Magyar Rákellenes Liga elnöke egyébként orvos, és hogy ez rajta is átment, és azt mondta, hogy igen, ez jó, ennyien, hadd szóljon, utaljanak. Nem lehet, pornak port kavar, de hát nem az 1%-os reklámok nem ez a célja, hanem az, hogy utána majd utaljanak az emberek. Tehát hogyha jól értelmezem, akit arról van szó, hogyha nem sportolsz, és ha egészségtelen élsz, akkor te gyakorlatilag azt érdemled, mint vádlott, hogy rákos legyél, tehát elnyered a méltó büntetésedet? Nem, szerintem azt akarja mondani, hogy ha nem sportolsz és egészségtelenül élsz, akkor nagyobb az esélyed arra, és hogy rákos legyél. A megfogalmazás... Ez érdekes, hogy ezt mondod, mert én, hogy... Én azt gondolom, hogy nagyobb, hogy az, nagyobb az esélyed, mert hogy esélyekről nem beszél, csak de, arról, hogyha de te itt azt így mondja, meg hogy így rákos élsz. Igen. Azért van a félreértés szerintem, és akkor én ezzel elárultam, hogy nagyon nehezen, de én próbálok mellett állni, úgyhogy a családomban volt rákos megbetegedés, keresztül az édesapámmal kapcsolatosan, meg egy unokatestvéremmel kapcsolatosan, és átéltem ezt a dolgot. Itt szerintem az a hiba, hogy ő ráhúzza minden egyes rákosra azt, hogy ő vádlott és hogy hibázott. Holott szerintem a film az pont arról szól, csak a megfogalmazása nyilván nem lett szerencsés, hogyha te nem sportolsz és egészségtelenül élsz, akkor nagyobb az esélyed arra, hogy rákbeteg legyél. Na, nem lehet, hát ezt nem lehet így kommunikálni. Értem, hogy mit mondasz, és jó, hogy a másik oldalon vagy nem egyöntetően támadjuk, de nem lehet. Szóval Szóval az, hogy egy olyan betegségnél, ami nem válogat, ami elvihet egy 2 évest, egy 10 évest, egy 16 évest, egy 20 évest, egy 30 évest, a nem dohányzó. Az áldozatra mutatni, és az áldozatot hibáztatni, és azt mondani, hogy te tehetsz róla, hogy rákos vagy, ez orbitálisan nagy baromság. Ez orbitálisan az empátia és az együttérzés hiánya. Hát egy kampányfilmnek a beteg és a rákos beteg oldalán kell állnia, nem a rák oldalán, kvázi tulajdonképpen, hogy kicsit megvédem, és azt mondom, hogy hát igen, lesújtott rád, mert egyébként nem sportoltál, tehát hibáztatlak téged. Hát ez rettenetesen nagy hiba. És olyan szinten az empátia és az együttérzés hiánya, hogy ez megáll. Hogy egy ráknál tényleg, amikor nincs rá magyarázat, amikor egy gyerek is lehet, hát vagy egészségesen és sportolsz, és egyszer csak azt mondják, hogy van egy melanomád, egy bőrrákod, és 3 hónap múlva halott vagy, és sportoltál, és nincs összefüggésben a sportolt órák száma attól, hogy kaptál egy agresszív melanomát. Elvisz a rák, hát ez orbitálisan bántó. Igen. Hát ez rettenetesen fájó, hát ilyet nem lehet. Ennek a kisfiúnak az üzenetem, meg a közt, amit te mondasz, a hatalmas különbség az, hogy a kisfiú egyáltalán nem beszél esélyekről. Hát a megfogalmazása nem beszél, baj. Nem beszél rizikofaktorokról, nem beszél arról, hogy mit kellene tenned ahhoz, hogy te ne legyél rákos, hanem csak azt mondja, hogy egészségtelenül éltél. Értél, akkor dohányoztál. Akkor bűnös vagy. Megkaptad. Igen, bűnös. Berakíts vagy katujába. Még ez se baj, hogy azt mondja, hogy egészségtelenül étkeztél és dohányoztál. A baj az, hogy nyilván mindenkire rá tudod húzni. Tehát, hogy most az összes rákos beteg azt érzi, hogy ő a bűnös. És igen, ebben igazatok és van. És követtél el. Igen, én utána próbálom értelmezni például az enyhült hangú bírónőt a végén. Ha figyeltek, akkor ott ugye, hogy kapjon egy második esélyt. Tehát ott próbálja ezzel árnyalni a dolgot, hogy ők segíteni akarnak a második. Igen, én értem, csak ez egy baromi érzékeny dolog, amikor nem érted, hogy miért te, amikor magyarázatot keresel rá, hát nálunk is volt a családban, amikor hibáztatod az életet, amikor dühös vagy, amikor elkeseredett vagy, amikor megmondják neked, hogy nincs tovább, és lehet, hogy 3 hónapod van, nem jelenhet meg egy ilyen film, ami azt mondja, hogy a te hibád, még csak annyira nem is sugallhatja, árnyaltan sem mondhatja, és nem is a leheletét sem adhatja annak, hogy erről te tehetsz. Értem, hogy a magyar lakosság lusta, dohányzik, tüdő, rákban hal meg, nem teszünk meg, mindent rosszul táplálkozunk, tudom. Na de akkor is azért ilyenkor a beteg oldalára kell. Az egész, meg ez egészségtelen életmód. Van igazság, hogy, igen. Hogy későn fekszel le, egészségtelen életmód, hogy rengeteg tésztát, sok kenyeret eszel. De van igazság, hogy zabálunk, hogy zsírosan eszünk, hogy dohányzunk, hogy keveset mozgunk. Hát ez szörnyű, de nem lehet. Na megkérdezzük mindjárt a rákelenesleg elnökét, dr. Bittner Nórát, aki már itt van velünk. Nóra, jó reggelt kívánunk, hello. Kívánok, köszönöm, hogy te orvos vagy, Nóra? Hadd kérdezem, hogy milyen orvos vagy? Onkológus vagyok, igen. Onkológus. Hát akkor számomra teljesen megdöbbentő ez a dolog. Te nyilván láttad ezt, amikor kikerült, vagy mielőtt kikerült? Láttam a filmet. A film jóváhagyása egyébként elnökségi döntésen alapult, tehát többen hagytuk ezt jóvá, de azt kell mondjam... Hát ez most nem javít a helyzeten, ez inkább ront. Hát azt gondolom, hogy a közös felelősséget azért mindenképpen szeretném hangsúlyozni ebben a dologban. Hallottam az előbbi részleteket is egyébként. Azt gondolom, hogy az egy a tegnapi események kapcsán valóban leszűrtük annak a lényegét, hogy mást mond ez az üzenet, mint amit szerettünk volna, és nem volt szerencsés egy üzenetben megjeleníteni az egészséges életmódra, és igenis a kockázatot növelő tényezőkre, amiket elkerülhetnénk, hogyha ebben az egyetlen tényezőben szerepe lehet az egyénnek, és az 1%-ra való felhívást. Valójában én azt gondolom egyébként, hogy a film, mivel egy nagyon nagy visszhangot kavart, ezt mindannyian láthatjuk, és soha ennyi a rákról szó nem esett, és talán azokhoz is eljut, akiket megszólítani szerettünk volna, és először is elnézést szeretnék kérni mindazoktól a betegektől, érintettektől, akik sértetnek érzik magukat, hiszen azért azt el kell mondjam, hogy 25 éve a Magyar Rákellenesség őértük dolgozik és segít nekik, talán ezt sem lenne szerencsés elfelejteni. Ez megtörtént korábban ez a bocsánat kérdés? Hogy kérdezem, hogy nálunk történik először, mert én eddig ezt nem hallottam, Nóra, de lehet, hogy ez az én hibám, csak kérdezem. Most van a második lehetőség. Második. Ne örülünk, igen. Úgyhogy egyébként az interneten már fönn van az a levél, amiben tőlük elnézést kérünk abban, hogy más a célcsoport, és ez az üzenet nem ment el. Más a célcsoport? Tehát egyik célcsoportnál sem megy át, hogy mire gondolsz, hogy más a célcsoport? Arra gondolok, hogy a statisztikai adatok szerint a 40-60 éves korosztályban a vezető halálok Magyarországon a daganat, és éppen ez a legaktívabb korosztály. De Nora, senki nem vitatja, tehát itt nem arról van szó, hogy ti nem mondtok igazat, arról van szó, hogy van egy áldozathibáztatás olyan mértékben, hogy az empátia, az együttérzés, a segítség ebben nincs. Hát egy betegnek nem mondhatom azt, hogy te tehetsz róla, hogy rákos vagy, és meg fogsz halni, még ha átvitt értelme az ember sokat tehet, hogy megelőzze. De lehet egy rákos, egy gyerek, egy 10 éves, egy 16 éves, egy sportoló, egy melanoma, hát ezt ti pontosan tudjátok, hogy az ember van, amikor, sőt, sokszor nem tehet arról, hogy az ember rákos. Hát ezt nem mondhatjátok egy filmben, hogy vádlott, álljon fel, maga tehet róla, hogy rákos. Hát ez az együttérzés olyan hiánya, hát onkológus vagy, Nóra. Hát ez, erre te nem mondtad azt, hogy gyerekek, ebből balhé lesz, senkinek nem szólalt meg ott egy sziréna, és mondta azt, hogy Jézus Mária, hát ez ne kerüljön ki, hát ezért meg fognak lincselni minket. Naponta szembesülök ezzel, és egyébként azt mondhatom, hogy a betegek, amikor szembesülnek a diagnózussal, körülbelül így reagálnak rá, hogy ő mit tehetett, és mi történt ezzel, és soha nem szoktuk se megkülönböztetni, se semmi nemű diszkriminációban részesíteni azokat, akik esetleg dohányoztak, vagy elhízottak, vagy bármi más. Itt viszont pontosan azt a korosztályt szerettük volna megszólítani, és itt csúszott félre ez az egész kampányfilm, akik még nem betegek, és legtöbben azt gondolják, hogy soha nem is lesznek azok, és valóban a genetikai tényezőt nem változtathatjuk meg. Azt, hogy hol dolgozunk, milyen levegőt szívünk, nem tudjuk megtenni, de legalább azokat a rizikofaktorokat csökkentsük, amivel ennek a betegségnek a kialakulását csökkenteni lehet, mert hogy ezek viszont valóban adatok. Még egyszer mondom, ennek a harsány, és tudom, hogy sokakat sértő reklám része, az pontosan azért lett választva, ami mondom, elnézést kérek azoktól, akiket ez sért, hogy valahogy visszhangot kapjon. Abban az esetben, amikor tragédiák sorát halljuk média minden részéről, természeti katasztrófákat, valahogy olyan megszólításban gondolkodtunk, és ez ment egy kicsit túl erős kampányízre, hogy felfigyeljenek rá. Természetesen nem a betegeket és az érintetteket. Hát hogyne? Hát a gyerekek, hát a csecsemők, hát hogy sportoljanak meg, hogy éljenek egészséges életet? Tehát hány gyerekről van szó, aki bent fekszik? És... Rák. Nézd, rák. Itt nincs célcsoport. Tehát itt rák van. Itt betegség van. Itt gyerekeket érintő rák van, felnőtteket érintő rák van, időseket érintő rák van, hozzátartozók vannak, betegek vannak. Én értem, hogy vannak veszélyeztetettebbek, de akkor is rengeteg gyerek bent fekszik, aki egyébként rákos, és nem biztos, hogy kijön a kórházból. Leveszitek ezt a filmet, és csináltok egy másikat, vagy fönnmarad? Igen, ezt szerettem volna még elmondani, hogy mindenképpen az elnökségnek az a döntése született, hogy átgondoljuk, és egy módosított film megjelentését szeretnénk tenni, de azt, hogy a figyelmet felhívjuk arra az adatra, ami Magyarországon nagyon szomorú, és hogy Európában még mindig vezetünk, azt azért mindenképpen figyelemfelhívóként meg kell tenni, mert ebben bizony az egyénnek is van felelősség. Ezt de ez nem vitatja senki, ez abszolút igazatok van. Ezzel szembesül, senki nem szeret, és ez az egyik legnagyobb vétke talán a filmnek, és pontosan azt lep engem meg a hozzászólások kapcsán, hogy azok támadnak bennünket, akik már gyógyultak, túl vannak ennek a nehézségén. Én szerettem volna bevonni őket ezekbe a... De hogy? Hát persze, hogy azok támadnak, akik túl vannak. Hát nem hibáztathatjátok őket, nem mondhatjátok azt, hogy vádlott. Hát én, ha túl lennék egy rákon, hát én is titeket hibáztat, nem vagyok rákos, nekem volt a családban, és így is ideges vagyok. Hát persze, hogy benneteket azt hibáztat, aki egyébként ezen túl van. Hát nem mondhatjátok azt, hogy te tehetsz róla. Hát hogy ne? Tehát akkor ti egyértelműen tudjátok, hogy ez hiba volt. Ezt te kimondod? Ezt kimondom, hogy félre sikerült. Nem azt kérdezem, azt, hogy ez egy hibás döntés volt, ez egy hiba volt. Félre sikerült, úgy érzed? Én azt gondolom, hogy a filmnek az elsőleges célja egyébként nem az 1%, tehát ezt szeretném még tisztázni, hanem az a figyelemfelhívás, hogy valóban az emberek forduljanak maguk felé, figyeljenek az egészségükre, mert ebben ők tehetnek, és ez nem csak a daganatos betegségek kockázatát csökkenti, hanem nagyon sok betegségnek rizikotényezője az, amiről mi itt beszélünk, és ezt a figyelemfelhívást azt gondolom kevesen vállalták föl. De valóban... ezek után azok se fognak adni, akik eddig adtak. Hát ezek után az a kisfilm hibája, a figyelemfelhívás, igen, ez 1%-ról szól, ez arról szól, hogy adjatok 1%-ot, tehát ezek után meglepődnék, ha bárki utalna nektek. Én azt gondolom, hogy ha elérte a film azt a célját, hogy 5 év múlva csökken a magyar daganatos betegek halálozása, akkor ez egy sikeres dolog volt, mert hogy a figyelemfelhívás volt ennek a része, de hangsúlyozom, pontosan amiatt, hogy észlelhető, hogy nagyon más ennek a filmnek a érzelmeken alapuló, elsősorban más érzelmeket, és mindenki, aki ezt hallja, olyan reakciót vált ki belőle, amilyen szinten ő érintett, vagy a környezetében, vagy saját maga. Igen, tervezzük ennek a filmnek a módosítását. Elképesztő, tehát amikor a MÁV azt mondja, hogy az utas induljon előbb, amikor a rendőr azt mondja, hogy te vagy a hibás, mert megerőszakolnak, akkor jön egy onkológus, jön egy rákellenes liga, és azt mondja, hogy te vagy a hibás, mert rákos vagy. Én értem, hogy te közben mit mondasz, én értem, de hát ezzel nem a figyelmet hívtátok fel, hanem ez egy... A társadalom felelősséget közösen kell tenni. Sajnos azt a korszakot már sehol nem érik, hogy csak az ellátó rendszertől kell várni a segítséget, mivel ezzel sajnos mindenki szembesül, hogy nehézkesen megy. Legalább, amit magát a kocsiját mindenki elviszi szervizet, nem háborog érte, hogyha nem... Laura, ne fokozd, Jézusom, ne fokozd a kocsi szervizet meg a rákot, hát onkológus vagy, ne fokozd, én értem tökre, mit akarsz mondani, de közben a magyar egészségügy miatt százezrek halnak meg, mert még későn diagnosztizálják, meg 4 hónapot várunk egy MR-vizsgálatra, tehát miről beszélünk, de tényleg, meg az embernek, ha nincs pénze 10 000 forint egy CT-re, akkor azt mondják májusban, hogy november 12-én fogjuk tudni megcsinálni. Tehát nehogy már még egymásra mutogassunk, hát fogjunk össze és segítsük az, aki bajban van egy ilyen szar magyar egészségügyel. Hát még nemhogy már azt mondjuk, hogy akkor most itt nem tudom. Hát azért halok meg, mert nem tudok eljutni emelre, mert nincs 10 000 forintom. Azért, mert nem megy a szűrővizsgálatra az, ebben, aki... Igen, ebben igazad van. Hát akkor csináljátok egy ilyet, és mondjátok el ezt, hogy menjenek az emberek szűrővizsgálatra. Természetesen ez, mert hogy az egész kampány folyamatnak nyilvánvalóan az első lépése a primer prevenció, az a megelőzés, az az egészséges életmód, és a második lépés a szűrés, amire Magyarországon maximum 40%-os a részvételi hajlandóság. Ezek az adatok. Tök igazatok van. Ebben, Nóra, igazatok van. Mennünk kell, nagyon szépen köszönöm, hát remélem, hogy ez a dolog megváltozik. Köszönjük szépen, hogy elmondtad, dr. Bittner Nórával beszélgettünk, a Magyar Rákellenes Liga elnökével. Hát mindenki döntse el, hogy most ezt én toltam túl, vagy van ebben valami fél igazság. Jövünk vissza mindjárt a hírek után. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 8 óra után vagyunk pontosan 46 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. A Rádió 1-en a Reggeli Show-val, és hát érthető okokból ma azért kevesebbet, sőt, nem kevesebbet, egyáltalán vidámkodunk, hanem komolyabb témáink vannak. Jobb is ez így, és nem azért, mert tudatosan választottuk ezt, hanem talán nincs is erőnk, meg kedvünk nagyon most még vidámkodni. Viszont hát van komoly téma azért bőven, ugye a Smogriadóról beszélgettünk, valamint a Magyar Rákellenes Liga elnökével, dr. Bittner Nórával, az 1%-os kampányfilmjükről. Ami nagyon félre sikerült. Ami félre sikerült, megosztja a közvéleményt, beszélnek róla, van, aki egyébként egyetért velük, és van, aki nyilván átélte a betegséget, ahogy azt gondolom, sajnos sokan, tehát hogy a mi családunkban is, Feri elmondta, hogy az ő családjában is, és mélységesen nem értünk egyet az áldozat hibáztatásra, ugyanakkor elmondtuk, hogy egyetértünk az üzenettel nyilván, meg csak hát ki kell mondani, hogy hiba volt, szépen sikerült, elnézést kérünk nyilván, hát ez nem. Itt ez most megtörtént, hál' Isten. Itt azért egy dolgot mindenképpen hangsúlyozunk ki, bár megtettük egyébként a beszélgetés alatt is, az, hogy a doktornőnek a munkáját, meg a Rákellenes alapítványnak a munkáját senki nem kérdezi. Persze, hogy kérdőre van, hogy bennünk ez van, akkor az nem értett, hogy miről szól. Szó nincsen erről, mert nyilvánvaló, hogy életük végig se fogunk tudni tenni annyit a Rákellenes beteg. Így van, hát csodás ellen, dolog, amit csinálnak. Ők tesznek meg a rákos betegekért, de ez egy félre sikerült film. Így van, persze, hát abszolút. És fura. Egyébként egy tesztvetítésről is szerintem meg lehetett volna ezt az egészet oldani. Hogyha mondjuk nem 5-6, nem tudom hány ember döntött, úgyhogy ez mehet. Mondjuk betegeket hívnak be, és velük nézetek meg. Megnézzük, és ezt nem pedig eldöntik. Nézzük gyorsan a hozzászólásokat. Balázs, nem kell a drámázás. A doktornő elmondta, mit szerettek volna. Ez képest máshogy vette le a közönség kész. Nem kell ezt túlléhegni. Minden megkezdett mondatnál ebben az esetben bejött a negatív reklám és reklám. Hát, hogy mennyire jött be, az egy kérdés. Nyilván ettől függetlenül, ha valaki akar utal, mert nem a kampányfilmet kell hibáztatni, attól még segítünk, ha a Rákellenes ligának utalunk. De hát kérdés, hogy mennyire jött be. Én ezt egy picit máshogy gondolom. Azt gondolom, hogy egy onkológus szakorvosnak nem az a feladat, hogy a megelőzésről beszéljen, pláne ilyen stílusban, szerintem azért feladata, hanem minden tekintetben segítse a betegeket, és ne hibáztassa őket. Ebben a helyzetben nem arról kell beszélni, hogy mi lett volna. Elmentem szűrésre, találtak egy csomót a mellemben, kaptam beutalót mammográfiára, mondván kérek időpontot, kértem, június 21-ére kaptam. Június 21-ére kaptam. Akkor miről beszélünk? Szép napot nektek, puszi. Hát ugye így zártuk a beszélgetést, igen, hogy az áldozat hibáztatás már csak azért is nagyon nehéz, mert közben romokban a magyar egészségügy is. A magyar egészségügy múlik sajnos, hát az ember belehal, mire odaér, hogy egyáltalán észrevegyék, nem? Pedig korai stádiumban ez kezelhető lenne, csak hát nem beszélhetünk korai stádiumról, ha vársz 4 hónapot egy mammográfiára. Nagyon sok hozzászólás jött. Az édesanyám hasnyálmirigyrákba halt meg, nem dohányzott, nem ivott, a lehető legegészségesebben élt, járt szűrésekre, hol hibázott, hol a felelős a haláláért. A családban van ellenpélda, 88 éves nagynéni évtizedek óta egy csomagot szível naponta, egész nap fekszik, tévézik, napokig ugyanazt teszi, ami általában pörkölt szűrése nem jár, és mégis mag egészséges. Igen, Négy éves az oldal sem működik. Azért van. Igen. Négy éves unokaöcsém halt meg rákban, mit csinált rosszul, mondjátok meg nekem. Tényleg nagy hiba a videó és a megfogalmazása, de azért engem, aki életmódváltás közben vagyok, józanító pofonként ért, higgyétek el. Írja nekünk egy másik hallgató. Eddig soha nem írtam nektek SMS, de most nem bírtam magamban tartani, hogy gratuláljak a beszélgetéshez. Ki kell mondani, az egészségügy rossz, fos, katasztrófa, végre valaki nyíltan kimondja. Édesanyám és én már nem egyszer megtapasztaltuk ezt az elmúlt években, elképesztő dolgokkal katasztrofális a helyzet sok helyen, higgyétek el. Hát gyerekek, tudjuk, tehát ez a magyar ember tudja. Nekem a nagyomám irdatlan állapotok között halt meg a kórházban. Ha bemész és meglátogatsz valakit, látod, hogy mi a helyzet, hát ezen nincs mit szépíteni. Ezt mindenki átéli a saját bőrén, a rokonai, a szerettei bőrén, hogy egész egyszerűen elképesztő a helyzet. Nem szabad elmenni az ilyen mellett szó nélkül, jó, hogy vagytok egyébként. Valahol ettől marad ember az ember, hogy erről is beszéltek. Köszönöm szépen, én is érintett vagyok a történetben. Írja nekünk egy másik hallgató. Nekem édesanyám rákba halt meg, én nagyon haragszom rá, mert rohadtul nem harcolt ellene, nem változtatott életmódot, nem tette le a cigit, nem kezdett el mozogni. Szörnyű ez a reklám, de sajnos igaz. Át kéne gondolnunk, és változtatnunk kellene. Nyilván nem szabad csak a betegekben keresni a hibát, és más sem szabad hibáztatni, de fontos azért, amit a kampányfilm mond. Írja egy hallgató. Ezt nem is mondtuk kétségbe, a fontosságát, a módszerét, vagy a eszköztárát mondtuk kétségbe. Tehát azt elmondtuk, hogy valóban tenni előre lehet dolgokat, csak nem így kéne közölni. Így van, nem? Így van. Hát borzasztó. Igen, igen, abszolút. Kemény vagy Valás, csak így tovább, úgy érzem, a kicsit szenzitívebb vagy. Mindenkivel nagyon durván beszélsz. Így egy hallgató. Lehet, egyébként nyilván azt gondolom, hogy mindenkiben van. Most talán egy kicsit, hogy is mondjam, szenzitívebb hozzáállás, érzékenyebbek vagyunk. Én egy hangos szóra vasárnapotól összerezzentem, amikor a gyerek elkezdett rohangálni. És nem értette, hogy ma miért ne. Nem, én szerintem ez mindenkiben. Ez mindenkiben van. Igazad lehet, volt, hogy... igazad volt, mind az 5-ször, de 4-szer is elég lett volna. Igen. Picit talán. A beszélgetésnél? Igen, igen. Szóljál nyugodt, bökjél meg ilyenkor. Dobd meg a bögréddel. Igen, igen. Egy nagyon picit túltoltad, de hogy egyébként tök igazad volt, csak sokszor volt igazad. Jó, elfogadom. Van. Nem szeretlek, ezért elfogadom. Nem baj, majd te is, fiam, a fizetésnél látod. Tudod. Igen, tehát, hogy... Sem, hogy 50-esre kevesebbről adja számlát. Írj egy kedves hallgatónk, egy nagyon... Jó, de én ezeket a véleményeket is beolvasom. A két unterman is tudta egyébként, hogy mikor kell hallgatni. Most képzeld, hogyha még mi is elkezdjük szapulni, szegény doktornő. És egyébként én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne ez alapján, a félre sikerült kampányfilm alapján dönts el valaki azt, hogy támogatja az 1%-kal a Magyar Rákellenes Ligának a tevékenységét, mert nem ez minősíti őket. Nézzetek alapján utána, hogy ők így mit van, csinálnak, hogy dolgoznak, hogy segítenek, és akkor így el van, lehet dönteni. Itt ilyenkor szerintem mindig azt kell csinálni, hogy megkeresni profikat. Én el nem tudom képzelni azt, hogy profi filmesek nemet mondjanak egy olyan felkérésre, hogy egy ilyen alapítványnak a munkáját segítsék, mondjuk egy jó forgatókönyvvel, meg mondjuk egy ingyen, vagy pedig mit tudom én, ilyen anyagköltséggel leforgatott filmmel. Szerintem simán össze lehet itt hozni nagyon komoly dolgokat, nagyon jó kis filmeket, amikben az üzenet is olyan, amilyennek egyébként az alapítvány is szeretné, meg nem is bántodik meg rajta senki, és elérik vele a céljukat. Abszolút, persze, meg hát dukkolok, hogy azért utaljanak nekik, tehát nem ez volt a cél, hogy ne utaljanak. 6 éves korom óta sportoltam, futottam, labdarúgtam, versenyszerűen labdarúgás sportoltam, aztán 18 évesen daganatos beteg lettem, a 19. születésnapomon lett vége a kezelésnek, olvasás. Hát ezekre a betegekre is gondolni kell, igen. Na jól van, köszönjük szépen a hozzászólásokat. Sok-sok jött, igen, köszönjük, próbáltunk sokat beolvasni. Van egy-két friss közlekedési hírünk, ami talán fontos lehet. Nagyon sok helyen ellenőriznek a rendőrök, vigyázzon mindenki. Aki érintett a smogriadóban, nézze meg. V9-es bekezdést kell talán nézni a forgalmiban. A rublikának a neve. Nullától négyig ki vagy nyírva. Nullától négyig ne közlekedjen senki. Aztán reméljük, hogy jön egy kis passzacél, vagy egy kis bora, vagy valami befúj, de egy pöffel, és akkor kicsit fellélegezhetünk. Volkswagenes lettél? Nekem már mindegy, csak valami faszát, bora, valami fújjon itt be nekünk egy ilyen szélcsatornába, hogy kicsit fellélegezzen az ország, mert tényleg brutális. Budafokin befelé rendőr a szélső sávban igazoltat, kiszed mindenkit, vigyázzatok. A 82-es főúton Écs után Veszprém felé kamion sodorodott le az útról, törmelik az út burkolaton, ezt pedig Tasi küldte nekünk, köszönjük szépen, hogy elküldted. 6 perc van pontosan 9 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjétek el nekünk. Mi pedig folytatjuk, Juli jön hozzánk, kedvan, két hetente ugye Juli érkezik, úgyhogy vele folytatjuk rögtön a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Kíváncsi voltam, mikor van még a tapsna. 9 óra után vagyunk, pontosan 8 perc. Jó reggelt! Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a Rádió 1-en, ez itt a Reggeli Show, drága hallgatók, és kisütött a nap, de a levegő nem lett jobb. Az nem. De hallom, hogy csütörtökre enyhül a szél. Ezt mondta most Mányhász Árpi, csütörtökre, akkor holnap egy kicsit talán feltámad, és csütörtökre újra enyhül. Hát nincsenek túl jó. És ki viszi? Kilentesek. Ne, ez nem, nagyon nem. Nagyon nem. Nagyon örök neki, hogyha valakit esetleg konkrétan érdekel a dolog, és nem csak mondjuk a hírblokkokra próbál meghagyatkozni, akkor menjen fel az időkép.hu-ra, ott van egy Magyarország légszennyezettsége térkép, és ott megnézhet egyébként, hogy mennyire drámai a helyzet. Tehát amikor tényleg azt látod, hogy az egészségügyi határérték négyszerese, ötszöröse van az ország bizonyos területein, de egyébként Budapesten is ez 2,5-szeres, 3-szoros, akkor azért az nem megnyugtató. Az nem, igen, hát ebben nagyon sok minden benne van, az autó, a tüzelési rendszerek modernizálásának elmaradása, ugye, hát rengetegen fűtenek olyannal is úgy, amit igazából már nem nagyon szabadna, de hát nincs más lehetőségük, nem tudták korszerűsíteni, ugye, vagy nem kaptak rá pénzt, vagy nem volt pénzük, úgyhogy igen, hát összetett a dolog, reméljük, hogy egy kicsit a smog rendeletet szigorítják, mert mindannyian fuldoklunk, és néhány ember kezében vagyunk. Aki azt mondja, hogy akkor tegyük le ezt, vagy azt az autót, megteszi mindenki, csak szigorítsanak. Sajnos erről beszéltünk, az ember gyarló, akkor fogja letenni, ha felszólítják, de akkor legalább leteszi, szólítsanak fel bennünket magától, ha teljesen őszinte vagyok, azért nagyon kevesen teszik le. Sajnos így működik ilyen az emberi természet. Feltettük a kérdést, hogy mi lenne, ha mondjuk az emberek nem várnák meg, az autósok nem várnák meg azt, amíg ez naivitás, sajnos. Ennél ismerjük el, hogy szerintem ennél gyarlóbbak vagyunk. Kevesen vagytok ebben a kasztban. Most hál' Isten, néhányan igen, de az ember egy gyarló ember, azt mondja, páratlan vagyok, leteszem, mert felszólítottak, amíg nem, és nekem megnyugtatom a lelkiismeretemet, nekem lehet, kvázi föloldom magam, hogy nekem még megengedték, tehát nem teszek rosszat, mehetek, hisz megengedték, nem? Tegye le az, akinek ugye, hát nem engedik meg. Sajnos az emberi természet ilyen, de ha felszólítanak és szigorítanak, le fogjuk tenni. Csak valaki szigorítson ezen a smogrendeletemben, megfulladunk. Más téma, ugye a héten meg fogjuk mondani, vagy el fogjuk mondani, hogy a Majosházi családnak mennyi pénzt sikerült gyűjteni. Ugye a múlt héten elindítottunk egy gyűjtést, amivel megpróbáltunk a segítségetekkel segíteni egy olyan családon, akiknek kigyulladt és leégett porig a háza. Itt egy két gyermekes családról van szó. Megtalálhatjátok egyébként Ferinek, Balázsnak, illetve a Reggeli Show-nak a Facebook oldalán is azt linket, azt az oldalt, amit a családnak a megsegítésére hoztak. Ezen megtaláltak mindenféle számlaszámokat, mindenféle elérhetőségeket, amik a családhoz kellenek. Azt gondoljuk, hogy még most sem késő, tehát hogyha valaki segíteni szeretne nekik velünk együtt, akkor az még megteheti. Itt nem nagy összegekről van szó, nem kell orbitális összegben gondolkodni. Tényleg itt, hogyha 1-2 ezer forinttal tudjátok a családot segíteni abban, hogy gyakorlatilag újra kezdje az életét, mert itt egyébként nem is lehet más mondani, hát mert mindenük elégett a házzal együtt, és volt biztosítás a házon, sajnos ezt a bank elvitte, mert hogy kölcsönből építették, részben kölcsönből építették a házat. Most már mi nem fogunk túlságosan sokat foglalkozni a dologgal, a héten megmondjuk, hogy mennyit sikerült összehozni. Nagyon bízunk benne, hogy itt egy komoly összegről van szó, de aki még eddig nem tette meg, most arról esetleg tett esetben először, az megteheti azokon az elérhetőségeken, amit a Facebook oldalainkon megtalál. Így van. És akkor utoljára még beszéljünk ugye a hétvégéről, illetve nyilván nem utoljára, szóba fog ez még jönni sokféleképpen, sokféle módon. Nagyon sokan kérdezitek SMS-ben tőlünk, ugye nyilván azok, akik elsősorban most keltek föl, most indulnak munkába, és most szeretnének választ kapni arra, hogy miért döntöttünk így, ahogy döntöttünk egyébként tegnap, sok reggeli műsorral ellentétben. Ugye mi tegnap nem voltunk adásban, és ezt elmondtuk 7 óra után és 8 óra után is, de tudjuk, hogy most is nagyon sokan hallgatnak bennünket, akik korábban nem hallgattak. Ez egy nagyon nehéz kérdés volt igazából, hogy hogy döntjünk, és egy percig sem, vagy egy másodpercig sem akarunk ítélkezni az Orádió műsorok felett pálcát törni, akik tegnap úgy döntöttek, hogy mikrofon mögé ülnek. Mi... Hát nyilván rettenetesen a hétvége hatás alatt voltunk, ahogy szerintem az egész ország. Gyerekes szülőként az embert ez elképesztő módon megrázza, és azon gondolkozik, hogy te jó Isten, milyen lehet, és mit élhetnek át azok, akik érintettek. Szerintem erre nincsenek szavak, és nem is igazán tudja senki, csak aki tényleg ott volt. Mi azért döntöttünk így, mert hiszük azt, hogy néha egész egyszerűen a csend az kifejezőbb, mint amikor beszélsz, és egy ilyen tragédia után, amikor nemzeti gyásznap van, akkor a legnagyobb segítség a hozzátartozóknak az, ha mindenki csendben van. Ahogy egyébként vasárnap erre hozzátartozók meg is kértek mindenkit. Napintottot kértek. Ne legyenek idézetek, ne legyenek szakértők, ne legyen nyomozás a gyerekük után, ne nyomjanak kamerát, fényképezőgépet, diktafont az arcukban, nem hagyják őket békén. És amikor ezt elolvastam, akkor ez a nyilatkozat győzött meg leginkább, hogy egy nemzeti gyásznapon egy olyan reggeli rádióműsornak, aminek elsősorban azt gondolom az a feladat, hogy mindig a hallgatójával legyen, és mindig informáljon, és mindig segítsen, és tettük ezt egyébként az elmúlt 10 évben mindig. Vörös iszap katasztrófától kezdve bármi történt az országban, ott voltunk, nektek ott voltunk egymásnak. Mi tegnap úgy döntöttünk, hogy a nemzeti gyásznapra való tekintettel inkább csendben vagyunk, és így próbálunk együtt érezni, és kifejezni az együttérzésünket. De nem volt baj szerintem a reggeli műsorokkal, akik nem rihegtek, röhögtek, mert olyat is hallottam, akik szakértőket szólaltattak meg, hozzátartozókat, pszichológusokat. Nyilván ez is egyfajta megoldás, és sok embernek az is segítség volt, mondom, nem ítélem el őket. Én azt hiszem, hogy tényleg az embernek a karrierjében, és aki megszólaláskényszeres, és imád beszélni, és imád mikrofon mögött ülni, mint amilyenek mi vagyunk, és mindenünket mindig odaadjuk azért, hogy beszélhessünk és informálhassunk. Van egy-egy olyan pont, amikor hátra kell lépni és csöndbe kell lenni, és a tegnapi nap az ilyen volt, mert hogy nemzeti gyásznap volt. És ilyenkor szerintem a csönd hatásosabb. Mi ezért döntöttünk így, köszönjük azon hallgatóinak, akik megértették ezt, és elfogadták, és támogattak ebben. Nyilván sokan kérdezitek, hogy miért, meg talán nem volt jó döntés. Ez egy baromi nehéz kérdés szakmailag is, hogy ilyenkor egy mikrofon mögött dolgozó ember mit csinál és hogy dönt. Többféleképpen ítéltük meg, szaktársak, aztán van, aki rádiózott, van, aki nem rádiózott. Köszönjük szépen egyébként azoknak a civileknek és azoknak a kollégáknak is, akik ezért kritizáltak minket, vagy pálcát törtek felettünk, mert ilyen is a személyiségismeretből, meg emberismeretből megint egy kicsit tanultunk, egy szinten megint feljebb léptünk. Igen, fura volt, én is hallgattam, vittem a gyereket az iskolába, gyertyát gyújtottak az iskolába, én is fura volt közben, és nem a Gáborékról beszélünk, és nem az önéditóról, hogy vannak reggeli műsorok, ahol kimondatlanul bennünket azzal vádolnak meg, hogy persze, amikor ihegni, röhögni kell, imodva, akkor vagyunk. Egyébként nem. Ha valaki a csendet így értelmezi egy ilyen helyzetben, és azt gondolja, hogy mi félünk megszólalni, vagy nem merünk, vagy csak röhögni tudunk, és mi most gyávák vagyunk, mikrofon még ülni, és ezt egy országos rádióban így interpretálja, az egyszerűen szörnyű, és hát nem, hogy a kollégialitás hiányát mellőzi, de az empátia és az együttérzés hiányát egy nemzeti gyásznapon azt mondani, hogy a többiek persze mit csinálnak, de mi majd most itt vagyunk. Igen, fura, hogy nem a gyászolókkal, meg fura az áldozatokkal van elfoglalva, hanem a kollégáival. Fura volt, de nem mondjuk meg, hogy kik voltak, és nem is akarunk dobálózni. Igen, én is rengeteg reggeli műsorról belehallgattam. Na, hát mi így döntöttünk, és azt gondoljuk, hogy jól döntöttünk, és néha tényleg a csönd az fontosabb kell, hogy legyen bármiféle műsornál, és bármilyen típusú műsornál. Na, mondtam már közlekedési híreket? Nem, de várjuk. Nagyon várjuk a közlekedési híreket. És a szponzor, hogy várja. A szponzor is nagyon várja, bár a szponzor, ahogy látom, most nem várja annyira, mert nincs beszerkesztve semmi, viszont egészen jól lehet haladni a budai, a pesti alsórakparton, az Árpád hídon és az Erzsébet hídon. Érezhetően kevesebb autó van, ez Kriszti küldte nekünk. Azért ennek ellenére sok helyen ellenőriznek, Hungária kőbányai kereszteződésénél, illetve a Nagykörösi úton is szedik ki az autókat, akire ma érvényben van a smogrendelet, az vigyázzon, mert 150 000 forintot fizethet, ha a rosszalkodik, és ha nem szedik ki, akkor is kamera véd a... Jön a csekk szerintem. Jön a csekk, így van. Úgyhogy vigyázzon mindenki. Egyébként jól lehet haladni a városban köszönhetően a smogriadónak. Na, ha van friss közlekedési íratok, illetve ha játszanátok hármasugrást, jelentkezzetek, jó? Mert nem sokára hármasugrást játszunk. Most viszont Julival folytatjuk, hiszen Juliska megérkezett hozzánk. Juli, hello, jó reggelt kívánunk neked! Hello, Juli! Egy fél mondat erejéig a ti iskolátokban volt Volt. Megemlékezés? Volt, én arra vittem be a gyereket tegnap, és nagyon örültem neki. De számítottam, hogy lesz nyilván, hogy égett egy gyertya már a bejáratnál, ki volt írva, hogy... De ott tudta meg egyébként az iskolában, hogy történt valami tragédia. Vasárnap, tudod, ilyenkor az ember összegyűjt mindenkit, ott vagy a gyerekekkel, senki nem megy sehova, itthon maradsz, nem hangoskodsz, szegények nem értették. A Benivel nyilván mi erről már baromi sokat beszéltünk, hát 8 éves busszal jár úszni, érezte rajtunk, látta, hogy megy folyamatosan a híradó. A Noel még ugye kicsi, de a nagyja már azért erről nagyon sokat beszélgettünk, persze, hogy mi lesz másnap az iskolában, hogy erről szó lesz-e. Hát nyilván ő ettől szorong, fél, nem biztos, hogy mindent jól értelmezett, de a maga módján nagyon sok kérdése volt a tegnappal kapcsolatban. Szerintem nagyon jó, az iskolák beszéltek róla egy 20 percet, fél órát, oldva a gyerekekben azt a szorongást, ami ilyenkor van, anélkül, hogy tudnák, hogy pontosan mi az oka. Hát nyilván őket is megérinti ez a dolog. Én azt éreztem a Lidin tegnap, hogy őt még inkább felkavarta egyébként ez az iskolai beszélgetés, meg kiderült, hogy ráadásul az osztályból volt személyes érintettség. Hát az egy szerencsétlen véletlen, az és kemény, de igen. Szerintem közben azért nagyon sok gyerekben oldja a szorongást, ha behozhatja, igen. Beszélhet róla, ha tehát kibeszélik. Volt egy csoportban. Érte is ezt, hogy tudjon róla beszélni. Én szerintem hasznos, ha most egy magyar órát emiatt bebuktak, és inkább a tanár úgy döntött, igen, hogy beszéljünk erről. Órá. Én szerintem ez jó. Lidia, ez jó. Hát ilyenkor egy nemzeti gyásznapon, ráadásul mindenki ezt hallgatta, ezt nézte vasárnap, hát muszáj, hogy a gyerekben old a szorongást, és valahogy megpróbálj neki segíteni, hogy értelmezze ezt a dolgot. Meg talán ez a nagy együttérzés tényleg az, hogy ez egy jobb valahol, ez egy természetes értet és elvárható gesztus volt a többi iskola, illetve iskolás részéről, hogy ezt így jelezték a hozzátartozók, illetve az áldozatok családja felé, és ez talán valami kis erőt ad nekik. Nálunk is volt ilyen központi megemlékezés, gyakorlatilag mindenki részt vett rajta, úgyhogy hát nem egy egyszerű dolog, és más volt a hangulat, elképesztő volt, én mentem be, egy csönd volt. Igen, nem volt az szokásos zsivaigás. Nem volt, én mondjuk inkább megyek a gyerekért sem, mint ugye viszem, mert reggel itt vagyok, de hogy érezhetően az egész országban, mintha lett volna, és érthető okokból nyilván egy ilyen csöndesség, egy tompaság, egy levertség, egy hihetetlen volt, az iskolába is bementél, és így azt érezted, hogy nyilván mindenki tudta, és erről beszélt, és mindenki próbálta a maga módján oldani a saját magában fellépő szorongást, de érezhető volt. Mi még otthon nagyon sokat beszélgetünk egyébként erről, és tök érdekes, hogy a Lidi az, tehát ahogy beültünk a kocsiba, rögtön kipukott belőle ez, hogy volt egy órán keresztül erről beszélgettek, és hogy volt osztálytársak, akinek volt rokon is a buszon. És akkor belekezdtem abban a mondatban, hogy na, de most Lidi, hogyha jövőre lesz mondjuk egy sítábor, amire szeretnél elmenni, nem szeretnék elmenni. Oh. Hát az baj, én azt hiszem, hogy ez most még korai a kérdés, tehát meg kell várni majd egy év múlva, egyébként elfelejtik. Erről nagyon sokat beszélgettünk, hogy Lidus, figyelj, ez az eset is azt példázza, hogy ez előfordulhat, és az élet az tűnékeny és mulandó, és bármikor beüthet a krach, de ettől nem szabad megijedni, tehát hogy ez nem fontosabb, hogy ezzel nagyon sokat beszélgettünk erről, és aztán a végén, hogy is mondjam, azt láttam rajta, hogy oldódott benne ez a feszültség, de ő szerintem úgy jött ki az iskolába, hogy te jó Isten, tehát hogy hogyne, persze. Én szerintem ilyenkor legfontosabb a gyerekben azt mondta, hogy ha nem akarsz, nem mész, mert attól gyugszik meg, ha azt mondta, hogy jaj, ne viccelj, nem fog történni, vagyis kvázi nem érted meg az ő szorongását, az ő sokkal jobban ellenálláshoz. Ha azt mondod, aztán pedig nyilván egy év múlva ezt máshogy gondolja, hogy persze, most megértem, hogy félsz, és ha nem akarsz, akkor nem kötelező. Abban a pillanatban a gyerek sokkal jobban megnyugszik, mintha a szülő ilyenkor megpróbálja megnyugtatni, hogy dehogy nem, hát egy év múlva fölülsz, hát nem kell félni, hát azért ez nem történik meg senkivel. Tehát meg mindenki. Érdekes, hogy ki hogy oldja ezt, meg nehéz ilyenkor okosnak lenni. Van, itt ez megint olyan, hogy nincsen egy holtbiztos tipp, egy recept, ami mindenkinek ugyanúgy működik, ez habitus, személyiség kérdése. Van, aki szeret róla beszélni, valaki nem, valaki csinál műsort, van, aki nem csinál műsort, mindenki másképp próbálja meg feldolgozni ezt a tragédiát. És a gyerekeknél is ez ugyanígy van. Azt szerintem az a szerencsés, hogy hagyod beszélni, és elmondja, hogy mi a véleménye. A beszélés az mindenféleképpen, azt, hogy te mit válaszolsz, az mindig érdekesebb kérdés. Én azt, azt látom, hogy a bocsék azt írja valaki, hogy a Facebookra írták, hogy szerintük nem munkaszüneti nap a gyásznap. Képesek ebből is rivalizálást csinálni. Hát ha ezt valóban kiírták, ezt majd megnézzük, nem tudom, hát ezt egy hallgató írta. Nem gondolnám a Gáborról, ő nagyon sokszor korrektül fogalmazott, ránk utalva, hogy mi nem készítünk műsort, megnézzük majd a Facebook oldalokat. Valóban nem szerencsés, nem hinném, hogy ezt ők kiírták, ha ilyenkor rádióműsor a konkurál és rivalizál, hogy ki csinál műsort, ki nem. Ugyan, akkor el tudom képzelni, hogy a moderátor, aki kiírja ezeket a posztokat, a Facebook oldal az nem feltétlenül a stábjuknak a tagja. Igen, én megértettem, hogy ők miért készítenek műsort, ez egy szakmai kérdés, erről sokan sokféleképpen vélekedtünk, még itt a rádión belül is egyébként, hogy legyen vagy ne legyen. Szóval ez nem egy könnyű élethelyzet, hát így döntöttünk. Na, mivel készültél, Juli? Na, srácok, hoztam témát, bár nem heherészős, de hát egészen más. Ma nem is baj, típusú. Szerintem nem is vagyunk abban a hangulatban. Bocsánat, kiírták? Kiírták. Mit írtak pontosan? Kedves hallgatóink, több rádiós kollega úgy döntött, hogy a mai gyásznapra való tekintettel nem akar vicces műsort csinálni, ezért ma nem lesz adásuk, igazuk van, ez nem is lenne helyes. Mi azonban úgy gondoljuk, hogy a gyásznap nem munkaszüneti nap. Na jaj, de ájjajajajajaj. Hát ez nem erről szól, hogy vicces nem, vagy igen, nem. Nem, adjuk a francba. Nem, ez arról szól, hogy csöndben vagy nem jó, vagy csöndben. Adjuk, tehát, hogy ez nem azért, mert mi egy vicces műsor vagyunk, hát most is komolyak vagyunk, meg voltunk egy csomószor. Bementél, akkor foglalkozzál azokkal, akik miatt bementél. Én megvédem őket, hogy nem baj, hogy csináltál. Fura, hát ebből rivalizálást csinálni, hát ez egy nagyon-nagyon fura dolog. Hát ennyire? Nem tudom, ez fura, mert közben... Na mindegy, hát mi így döntöttünk, igen, nem, ne reflektáljunk erre. Mondj, Júli, bocsánat, itt vagyunk. Na, hát a mai témámnak egy része, vagyis mondjam, masszív önfényezés lesz. Nem, ez nem baj, jó, vagy, kicsit oldod a hangulatunkat, én örülök, hogy vagy, mert elég nyomott vagyok, te nem baj, hogy ha kicsit oldottabb vagy, de lehet hát, szerintem. Az igazság, hogy hát számomra is most derült ki az elmúlt egy hétben, hogy hát álomnő vagyok. Na, mondj valamit! Nem lehet mit tenni. Bocsánat, nem figyeltem, hogy Állónő. Hát valamelyest részesei voltatok ennek a szervezkedésnek, nem titok előttetek, hogy én megleptem a páromat, a férjemet egy tájföldi úttal. Kivel? Egyedül. Ezt így kell csinálni. Ezt meg kell, hogy tapsolj. Jó. És egyben felhívnám Viktóriát, hogy hallgass. Mindjárt születésnapot. Közeledik egy ünnepé. Névnap. Igen? Elküldtem a Miki tájföldre, mert kint van egy haverja. És látott egy olyan pingponglabdás trükköt. Aki egyébként turistákat, turista csoportokat kísér és videófelvételeket készít róla, és feltett egy posztot, és én valahogy pont szemtanúja voltam annak a szemvillanásnak, amikor a Miró meglátta ezeket a videókat, amiket ez a fiú posztolt, és a szomorúsággal vegyes csodálatot láttam a tekintetében azt, amikor valakinek úgy csillog a szeme, hogy Istenem, de szeretném megnézni, de valahogy benne van az is, hogy valószínűleg erre sosem lesz nekünk lehetőségünk. Mert hát valljuk be őszintén, mi sem állunk úgy anyagilag, hogy az egész család, vagy akár mi ketten elmenjünk. De az utóbbi időben bejött nekem egy csomó pénz, illetve nem csomó pénz, de egy csomó plusz munkának a pénze, és arra gondoltam, hogy ha ketten nem is, de hát ő legalább akkor menjen ki, mert neki ez nagy régi álma, hogy elmenjen valahova Ázsiába, és végig egy egész tájföldöt, mert neki nagyon tetszik ez a street food. De miért nem egy közös hévíz? Mert ott nincs rendes ugyanebből a pénzből, és akkor tejjel, vajjal, és termálvízzel folyó kánál lett volna. Nem, az igazság, hogy tájföldre jobban vágyott, és ezt egyébként teljesen érthető, és mielőtt hogy még bárki elkezdene elkézni, hogy mi Balatonra se jutunk le, tehát hozzá kellett tegyem, hogy ez nálunk sem általános, ez egy életben egyszer lesz, és nem biztos, hogy mi ketten vissza fogunk oda menni, de azt gondoltam, hogy attól, hogy mi ketten nem tudunk elmenni, attól ő még elmehet egyedül, és azt is tudtam, hogy egyedül sosem menne ki, meg félne is, hogy elvész valahol fél úton két hét alatt, de most kint van a haver, úgyhogy volt kihez küldjem. Úgyhogy felhívtam. Tudta, hogy hol a legjobb a street food. Felhívtam először a kollégáit, egyeztettem velük, hogy meg tudják-e oldani a helyettesítést, aztán felhívtam az üzlettársát, hogy megoldható-e, felhívtam a srácot is, akihez kiküldeném, és amikor mindenki azt mondta, hogy oké, és mehet, akkor foglaltam neki repülőjegyet, aztán utána szóltam neki, hogy elő kellene venni a nyári ruhákat. És hát az elején nagyon megdöbbent, meg mérges volt, meg haragos, meg egyébként láttam rajta, hogy majdnem elsírja magát. Nem, miket mondod, hogy nem megyek nélküled sehova? Nem. Egyrészt mérges volt, hogy helyette döntöttem, meg hogy ezt a pénzt máshova is lehetett volna tenni, meg különben is, és hogy ő nem megy egyedül, meg hogy ő nem repül egyedül. Mi fél, vagy mi? Nem, Amsterdamba akart menni szintén egyedül. Igen, a piros lámpás negyed, és a hasisbárokban. Ott is van. Igen, mondjuk hasonló van tájföldön is, így nem legális a dolog. Egyrészt egy picit fél a repüléstől, másrészt pedig, hogy minden ilyen nagyobb élményt így hozzám köt, tehát hogy ő szeretné, hogy ezeket együtt éljük meg. Mire mondtam, hogy nem biztos, hogy ketten valaha is eljutunk, mert hogy nagyon drága hogy mulatság. Ez már hosszú ideje egy oldalú ez a szerzés, Miró. Csak a részedről. De hogy attól ő még elmehet. És ahogy elkezdett oldódni, és elkezdte felfogni, hogy akkor tényleg lesz egy ilyen út, és hogy ez milyen fantasztikus, ezt így elkezdte újságolni ismerősöknek, barátoknak. És hát itt indul a téma, mert hogy ez így előkerült úgy, hogy párok jelenlétében, és hát embereket úgy befeszülni, én még életemben nem láttam. Megállt a kés a levegőben. Tehát amikor a nőknek megmerevedik az arca ettől a témától, a férfiak forgatják a szemüket, kicsit köhintenek, hűmögnek, Engem volt olyan barátnőm, aki felhívott, hogy hát de ezt mégis hogy. De mi a kifogás ellene? Az, hogy engedheted. Hogy egyedül elengeded? Igen. Volt olyan srác, aki felhívott azzal, hogy megjegyezze, hogy ugye tudod, hogy Bangkokban vörös lámpás negyed van, csomagolja párodnak óvszert egy rakást. Mondtam neki, hogy szerintem nem kell Bangkokig elmenni ahhoz, hogy az ember félre keféljen. Szóval, hogy... Meg lehet ott kapni offset. Jó, de azért csomagolj. Százas zsebkendő. Igen, lapos elem, elemlámpa offset. Így van, és rengeteg készpertőtlenítő. Szóval többenetes volt számomra, hogy mindenki egy kicsit így félrenézett, mintha valami nagyon kellemetlen témát érintenénk ezzel, és azt hiszem, hogy egyébként ez valós probléma, mert hogy egy csomó nő, és egyébként férfi is azt gondolja, hogy egy párkapcsolat attól működőképes, hogy összecelluxozzuk magunkat, és innentől kezdve együtt élünk, és mindent együtt fogunk csinálni. Én meg azt gondolom, hogy ez óriási őrültség, hülyeség, egy párkapcsolat, egy hosszú párkapcsolat titka, hogyha valakit meg akarsz tartani, akkor az akkor marad melletted, hogyha néha elengeded. Úgyhogy én ezért is küldtem a Mikit, mert hogy joga van egy kicsit egyedül mozogni, nélkülem mozogni, és hogy kellenek az új ingerek. Mi férfiak összpontosra ítéljük a mai témát, szerintem. Meg kell mennem fölén a feleségem. hogy nagyon jó asszony, nagyon jó anya, de még van egy szintugrás, amit megtelt. Hát bocsánat, de mikor küldted el egyébként a feleségedet 2 hétre bárhova? Nem sokára kiderül a reklám után, el kell mennünk érezni, de még folytatjuk, 1 másodperc és válaszolok. Addig fölhívom, megkérdezem. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Fél 10 múlt, pontosan 8 perccel itt vagyunk. Csak meg kellett állnunk egy pillanatra. Júli témájáról beszélgetünk. A Júli elküldte a párját 2 hétre. Melegebb éghajlatra. Igen, Tájföldre. A szó legszorosabb értelmében. És arról beszélgetünk, vagy arról kezdtünk, hogy Júli elmondta, hogy hát ez nem okozott osztatlan sikert az ő baráti társaságában, hozzátartozóknál, barátoknál, mert hogy van, aki nem érti, hogy miért küldötte el a párodat külön. Ugye? Erről van szó tulajdonképpen. Így van. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valakinek a hiányát érzékeld, ahhoz egy kis időt külön kell tölteni, meg ahhoz, hogy töltekezz, meg ahhoz, hogy építkezz egy kicsit, és ne együtt ketyegjetek folyamatosan, ahhoz néha el kell mozdulni a másik mellől. Azért a legtöbben ezt nem így gondolják, hát nem küldik el 2 hétre a párjukat, hát azért ez egy nagyon szabad gondolkodás, vagy egy nagyon jó gondolkodás, de legtöbben azért itt felmerül a féltékenység, a megcsalás, a ne menjen nélkülem, együtt megyünk, vagy ő sem megy, vagy én sem, ha együtt nem megyünk, külön sem menjünk, hát ez egy kérdés, egy hülye gondolkodás, de hogy azért sokan így vannak ezzel. Vannak időszakok, amikor nem illik nagyon lelépni, amikor kismama van melletted, amikor lakást felújítotok, tehát olyankor nem húzol el, de azt hiszem, hogy olyankor a férfi nem is igényli ezeket, akkor az a dolga, hogy ott legyen és segítsen. Azt gondolom, hogy az első 3-4 évben a párom is nagyon vágyik arra, hogy külön legyenek. De egy tartós párkapcsolatban igenis kell az, hogy néha külön töltsetek egy kis időt, mert persze az együtt töltött idő az elmélyíti a kapcsolatot és az intimitást. Hát még a külön töltött. De a külön... az mennyire jól elmélyíti. Hogy tud hiányozni? Milyen jó az, mikor néha hiányzik egy kicsit, de nem? Attól, így van, hogy attól, igen, hogy te férj és feleség vagyunk, attól mi nem szüntünk meg önálló embernek lenni, és attól még kellenek a külön ingerek, a külön élmények, és arról el lehet mesélni, hogy milyen jó volt, és hogy milyen klassz volt, és utána visszamehetünk oda ketten. Na jó, de 2 hét Tájföld, ez nem túlzás, nem mehetett volna 1 hétre, és akkor utána meg 1 hétre elmentek valahova, valami szép magyarországi helyre közösen? Az a baj, másfél napot utazol oda, vagy egy napot, időáltalán, mire visszatérni, 3 napot vagy ott körülbelül, vagy 4-et és 3-at utazol. Tehát, hogy... Hát az a jó, hogy nem kiégve, kipörögve jön vissza, hanem egy kis van még marad benne egy kis hiányérzet. Kedden megérkezel, és szerdán csomagolsz, mert indulsz, azért az ugye elég nehéz. Ne, én tökéletesen egyetértek veled, de hiszem azt, hogy közben azért, és egyébként bennetek van a hiba, most nem azért akarok rátok mutogatni, de a nők gondolkoznak így kevésbé, hogy vannak azon ki, ha paliuk kicsit elmegy a baráti társasággal, ha kicsit ő közben elmegy, akkor a nő elmegy ellenyaralni, meg a nő elmegy egy kicsit, akkor ő is davke a barátnőivel, de hogy inkább én a nők részéről tapasztalom sokszor azt, hogy nem szeretik, ha van egy baráti kör, ahol a pasik azért így nagyon eljárogatnak, mert azt mondják, hogy vagy együtt vigyél minket is, vagy külön, de miért mentek ti pasik külön? Mi az, amit előttem nem tudsz megbeszélni? Igen, tehát milyen túró történhet ott az alatt az egy hét vagy két hét. Majd elmondom majd a falat. Ami bankokban történik, szerintem az bankokban is marad. Ami Vegasban történik, az Vegasban marad. Ami bankokban, az bankokban. Kivéve azokat a csúnya keléseket. Nézd, én azt gondolom, hogy egyébként a megcsalás ez nem ezen múlik. Tehát ezt a nőknek meg kell érteni, ha valaki meg akar csalni, akkor fölmegy egy ilyen dugilakásra, 4000 forintot kifizet a búvóhelyre, fölvisz egy csajt, és elkapja, vagy elmegy egy csúszkamasszázsra. Tehát hogy ez nem helyfüggő. Ha van rá igény, itt is megteszed, ha nincs rá igény, Tájföldön se, csak ott nagyobb a kísértés. Így van. Kicsit olyan az egész, mint hogy már szerintem rak fölője itt az ószerek. De itt arról van szó egyébként, hogy nekünk nőknek nincsen barátnőnk, és ezért nem akarunk elmenni. Ne, és nektek meg van. Nincs. Kicsit erre irigyek vagytok. Kicsit irigyek vagytok. Ti ezt nem szeretitek. Ti sokszor azért így konkuráltok a többi baráttal, kicsit azt gondoltok, hogy ott mi történik, amikor 5-6 barát elmegy ide, hogy miért nem viszel el. Van egy szituáció, amikor ti úgy döntöttök, hogy ha a barátokat választja, akkor nem engem, kvázi alulértékelitek magatokat a szituációval ellentétben. Szembeállítjátok a választást magatokkal. Hát, és őket választod, nem engem. Közben nem kell mérlegre tenni, mert nincs választás. Engem. Tessék? Egy életet fogunk együtt leélni abból, hogy elmegy egy vagy két hétre. Hát ez egy jó gondolkodás, Júli, én csak azt mondom, egy közös életre, de nem az egész élet. Ez egy jó gondolkodás, csak kevesen gondolkozik a párkapcsolat, ezért a birtoklásról, az önzésről, a féltékenységről, tényleg a birtoklásról szól, hogy ne menjen ő külön. Hát azért ezt én nagyon sok baráti társaságban hallom, hogy az vagy mit csináltok, amikor elmondom, hogy fiúk eljárunk síelni, vagy lemegyünk néhány napra a Balaton, és akkor hogy? Hát, Viki, ez mit szól? Hát elenged. Mondom, nem örül, de átütöttük. Lassan. Jó, szocializáltuk az elején. Ott azon múlik minden, amikor megismered, ott kell betörni. Itt is azért vannak szintek, tehát hogy van, ahol mondjuk az egy hét is meg van bocsátva, van, ahova hogy beültem valahova kávézni, vagy mit tudom én, inni egy sört a haverjám, az sincs meg. És óriás balhé van belőle, persze. Én azt gondolom egyébként, hogy az a férfi, akinek van egy ilyen párja, az megbecsüli ezt a párját, mert pontosan tudja, hogy milyen lehetne az a nő, akivel együtt él, hogyha az nem engedi el soha. És hogy is mondjam, százszor átgondolja, hogy egy ilyen kapcsolatot mérlegre tegyen, vagy kockáztasson mondjuk akár egy félrelépéssel, hogyha tudja, hogy esetleg egy ilyen nőt elveszíthet. De ez nem derül ki egyébként, csak mondom, nem akarom abukra kerültetni. Ez a legjobb barátjával találkozik nyilván. Azért ott az nem nagyon derül ki. Kevés kézzel írott levelet fogsz kapni Tájföldről, hogy mi történt. Nem mondom, hogy fog, csak mondom, hogy... De Balázs, el tudsz engem... Bár ez ilyen elhajlási engedély volt a film, amikor a nők elküldték. Tehát ez egy legális elhajlási engedély, hogy ami Tájföldön történik, az Tájföldön marad. Nekem ez tetszik, csak akkor tényleg... Nem tudom. Őszintén szóval nem tudom elképzelni róla, hogy bármi fog történni. De Isten, úgy vagyok vele, hogy jó, hát menjétek a francba. Jaj, Istenem, de aranyos vagy, és milyen naív. Nem sokszor voltam Ázsiában. Ennyi francba. Nem tudom elképzelni, hogy ilyesmi történik. Ha megteszi, akkor hát tegye, hogy tud ezek után tükörbe nézni, akkor tegye. És jól nézze meg, hogy biztos az. Viszont ha hazahoz valamit, levágom a farkát. Tök jó a gondolkodásod. Szerintem ez hozzátesz egy valódi párkapcsolathoz, és ez egy magasságot mutat, hogy nem birtoklod, nem vagy féltékeny, hanem az, hogy menjen úgyis vissza. Szerintem az igazi szabadság és az igazi félelem nélküli kapcsolat az valójában itt kezdődik, amikor nem ráülsz és nem engeded. Az miről szól? Azt félelmek motiválják. Ne menjen enyém, nem másé, félek tőle, elveszítem, mással lesz, mi van, nem bízom önmagamban, kötöm magamhoz, ne menjen nélkülem sehol. Tehát igazi szabadság szerint itt kezdődik egy kapcsolatban, hogy menjél, mert tudom, hogy hazajössz, és velem vagy boldog, éld meg ott, legyél boldog, legyél ott két hétig, de gyere vissza és folytassuk. Ez jó, csak alapjául az ennél emberennél gyarlóbb szerintem. És nyilvánvalóan akkor működik, hogy túl kölcsönös lenni, nem tudom, rád két hétre rád lehetne bízni a gyerekeket? Én sokszor mondom a Vikinek, hogy menjen. Ne, tényleg, két hét nem mondom, hogy tapsolnék, azért már két hét melós, főleg a kicsi gyerekkel, de én küldöm a Vikit, meg én menjen, aludjon ott a barátnőnél, menjen el egy hosszú étvégére. Mert utána te is tudsz majd kérni tőle valamit. Ez a másik, hogy akkor utána a számlát egyenlítünk. Vagy Júli is volt kint egyébként Amerikában. Így van, pontosan. Tehát én utána ezzel érveltem neki, amikor azt mondta, hogy hát ez hülyeség, és hogy menjünk ketten, és hogy akkor gyűjtsünk még pénzt, és most mondjuk le ezt repülőjegyet, hogy nem valószínű, hogy összejön. Bős dolog nem hagyni ilyen kifizetetlen számlákat egyébként. Tehát, hogy... De hogy egyébként, tehát hogy én is voltam két évvel ezelőtt, tegyük hozzá, hogy akkor a Miró megjegyezte, hogy többet két hétre soha nem megyünk el, mert hogy, mert hogy hosszú volt, neki hosszú volt. De ez jó, rájött, hogy hiányzol, szeret, csak ott jön. Persze, lelkismert furdalása volt a két hét Amerika miatt, ennyi. Egy picit lehet. Én szerintem egy felnőtt, érett, valódi bizalmon alapuló párkapcsolat az nagyjából itt indul. Amikor ketten boldogok vagytok, de nem vagy arra így, ha egyedül él meg valamit. Ha egyedül is boldog, ha nélküled boldog, ha nincs. Már pedig ott boldog lesz. Csak az, hogy de jó, neked örülök, hogy eljutottál, megéltél valamit. Na, én is ehhez hasonló megjegyzéseket kaptam. Hát ezek a juniek, hát az egy fertő. De két hét Amerikát is azért zavarta annak idején, mert annyi mindenre lehetett volna költeni ezt a pénzt. Például két hét Tájföldre. Pontosan. Na csak ennyi. Júli, nagyon, na, egyre magasabb szinteken vagy egyébként, komolyan. Még a valódi okát nem tudom, hogy miért csinálod, de ez a fajta magasság, ez már egy spirituális magasság, mert nincs birtoklás, nincs féltékenység. Élt egy pár évet a Miróval is majd. Van az a pont, házasunk, mennyi, kicsi, mennyi, vissza a gyerek. Csak két hét, mert csinálod. Jaj, de boldog leszek, ha elmész, csak mennyi jó szűdőre. Csak oda vettem meg a jegyet. Júli, puszi neked, köszi, hogy elmondta. Csáva, csáva. Itt van már is a hallgatónk. Halló, jó reggelt. Halló, sziasztok, István vagyok. István, már bele is vágunk. Milyenek a kérdések, Elim? Fogalmam sincs. Az jó, az a nincs. Szerintem nem, ez vihető, vihető. Így szól az első kérdés, figyelj. Vagy nem. Melyik sportág olimpiai, világ és Európa bajnoka volt Kolonis György? Kajakkenu. Így van. Így van. Jó vagy, kajakkenu, így van. Menjünk tovább? Megyünk. Melyik szigetcsoport egyik tagja Tenerife? A Balearinák. Vagy Balea... Tessék? Tenerife. Balenák. Gran Canaria, Tenerife, melyik szigetcsoporthoz tartozik? Egyszerűbb ennél. Hát a spanyoloknál van. Na. Hát nem a spanyoloknál van, csak a spanyolokhoz tartozik, de... Mondj valamit. Három. Odaig jó volt, hogy ka... Balear-szigetek. Az bizony. Ah, igen, hát nem a Balear-szigeteket, nem tudom, mit mondtál, azt értettem, de nem az volt igazából. Ez a Kanári-szigetek lett volna. Így van, hát ugye Afrika mellett. Spanyolországhoz tartozik, de ez már Afrika partjainál van. Ez van. Gyors játékot. Egy picit előbb mondod, akkor jók vagyunk. Igen. Jó. Ez van. Istenkám, legközelem. Jó, nagyon szépen köszönöm. Figyelj, van egy ajándék, hogy ezt hallgass meg, megmutatom neked, figyelj! A játékot a Veresi Paradicsom, a Cukorfalat Snack Paradicsom forgalmazója támogatta. Ja, hogy ebből mit kapsz, nem tudom, de támogatták a játékot. Boldogabb vagy? És rekesz paradicsom. Hát reméljük, hogy kapsz ebből a cukor paradicsommal. Mi kaptunk belőle még az előző munkaink, és nagyon fincsi volt. Küldjük neked, köszi. Ciao. Köszi, szia, köszi. Hello. Jönnek már is a nap legjobb pillanatai, hölgyeim és uraim. Beszéltünk a Smogról, benne a levegő munkacsoport irodának vezetőjével, Lenkei Péterrel, valamint a Magyar Rákellenes Liga videóját is kielemeztük, dr. Bittner Nórát felhívtuk, és megkérdeztük, hogy születhetett ez a kis reklámfilm. Mutatjuk már is, hogy mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Na már is hívjuk a naphallgatóját közben, hát érdekes volt ez a beszélgetés, de tök jó, hogy kijavítják szerintem legalábbis. Hívjuk a naphallgatóját már is, ha mondja, hogy reggeli show, kapja az ajándékcsomagot. Vedd fel. Reggeli show. Hello! Jó reggelt! Nem írtad alá, hogy hívnak? Klau vagyok. Hello, Klau, nagyon jót írtál nekünk. Fiúk, szerintem a Júli megkapta az elmaradt fizetését a Klassz FM-től. Igen, ő az egyetlen, ezek szerint. Klau, te vagy a naphallgatója, merre hallgatsz minket? Köszi szépen, Győrbe hallgatlak benneteket. Győrbe, köszönjük. Akkor küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszi, fiúk, köszi. Ciao, hello. Ennek a rovatnak is van támogatója. A játékot a Veresi Paradicsom, a Cukorfalat Snack Paradicsom forgalmazója támogatta. Mindenki paradicsomban úszik, gyerekek. Tele leszünk paradicsommal. Na jó, van, holnap már igyekszünk egy kicsit vidámabbak lenni, jó? Én azt hiszem, hogy ma érthető okokból nem voltunk, de holnap folytatjuk. Jövünk reggel 6 órakor. Mindenkinek szép napot kívánunk. Jön most a délelőtti műsor, úgyhogy hallgassátok. Szevasztok, szép napot. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a Reggeli Show, a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.